Het is 7 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een brand in een appartementencomplex in Manhattan in New York zijn 38 mensen gewond geraakt. De toestand van 2 slachtoffers zou kritiek zijn. 5 anderen hadden ook zware verwondingen, meldt nieuwszender CNN. In de woning waarin de brand uitbrak waren mensen waarschijnlijk bezig met het repareren van fietsen. Het vuur is mogelijk veroorzaakt door een zogenoemde lithium-ion batterij. Die wordt gebruikt in elektrische scooters en e-bikes. De brandweer zegt tegen CNN dat in New York dit jaar al 6 mensen zijn omgekomen na een brand door dit soort batterijen. Duizenden mensen zijn in steden in Peru de straat op gegaan om het vertrek te eisen van de linkse president Pedro Castillo. Volgens de actievoerders is de regering betrokken bij corruptie. Daar loopt nu onderzoek naar. De demonstranten trokken in de hoofdstad Lima naar het regeringsgebouw. Hier en daar ontstonden opstootjes. De politie zette traangasgranaten in om demonstranten uit elkaar te drijven. Castillo werd vorig jaar gekozen als president. Zijn populariteit is sindsdien flink afgenomen. In het Zuid-Franse departement Hérault is een Belgische speleoloog bevrijd uit een grot. De operatie duurde meer dan 24 uur. Bij de reddingsactie waren ruim 60 brandweermensen en andere specialisten betrokken. De Belg van 47 was samen met 8 anderen in de grot. Daar viel hij 3 meter naar beneden en brak hij onder meer zijn arm. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis in Montpellier. Hoe het nu met hem gaat is onbekend. Inwoners van het Verenigd Koninkrijk krijgen volgend jaar een extra vrije dag vanwege de kroning van koning Charles. Dat heeft de Britse premier Sunak bekendgemaakt. De landelijke feestdag is op maandag 8 mei, 2 dagen na de kroning. Sinds het overlijden van koningin Elizabeth op 8 september is Charles al wel officieel koning, maar hij wordt dus 8 maanden later pas gekroond. Het weer, veel bewolking en vooral in de middag is het regenachtig. De meeste regen valt in het westen en het wordt ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis e-matching.nl. Durft u het aan? Het leven kan alle kanten op. Ook voor jou als werkgever. Want wetten en regels veranderen nogal eens. Bijvoorbeeld door het pensioenakkoord. Denk vooruit. En maak nu al slimme keuzes voor later. Voor jezelf en voor je personeel. Vraag je adviseur naar de pensioenoplossingen van Aegon. Of ga naar aegon.nl. November wordt een heel bijzondere maand. Want naast de jackpot van 12,6 miljoen netto maak je alleen deze maand ook nog eens kans op een van de 25 BMW's iX3. Je hebt nog 4 dagen om een staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Profiteer dit jaar nog bij Beter Horen van een vergoeding die kan oplopen tot 100%. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl en profiteer dit jaar nog. Alleen van toepassing op hoortoestellen uit het verzekerde assortiment. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering en eigen risico. Alexa uit de Filipijnen is online seksueel misbruikt. Een trauma dat haar blijft achtervolgen. Ter de Zoom geeft kinderen zoals Alexa weer een toekomst. Help je mee? Doneer op tdh.nl/doneer nu. Paden van natuurmonumenten zijn aangelegd met plastic vervuild bouwpuin. Ja, stopcontact. Dat zit hier gewoon in de grond. Waarom doet de natuurorganisatie dit? Ik denk dat je geen bioloog hoeft te zijn om te snappen dat dit daar absoluut niet hoort. Pointer, vanavond om 9:50 bij KRO NCRV op NPO 2. Stop online seksueel misbruik. Doneer op tdh.nl/doneer nu. Kun jij niet wachten op de eerste goal? Bij ons kun je nu al juichen met de Mediamarkt WK-deals. Grijp je kans en scoor de beste deals. Zoals een 77-inch LG OLED-TV voor maar €1.999. Shop online of in je winkel. Let's go. Mediamarkt. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Vanaf landgoed Zegenrijp bij Sint-Michielsgestel roept de boomklever u toe. Marcel Maas laat ons weten dat het er nu van wemelt. En hier horen we er verschillende. Dankjewel Marcel voor je boomklevers. Hoort u ook iets moois in de natuur? Neem het op. Stuur het ons toe via vroegevogels@bnnvara.nl. Veel boomklevers dus in Sint-Michielsgestel en veel goudhaantjes in het oosten des lands. Ja, in Vogelland hebben we ooit afgesproken dat we goudhanen zouden zeggen, maar soms glipt het dus toch tussendoor. Goudhaantjes, ja, ze zijn ook zo klein. Een golf van deze kleine vogeltjes overspoelt momenteel ons land. We hebben geluk, want Nederland ligt op een van de belangrijkste trekroutes van noord naar zuid. En dit is dus de tijd om ze te spotten. Je ziet ze het hele jaar wel, maar nu moet je erop letten. Andere trekkers, maar dan door ons toedoen, zijn invasieve exotische mieren. Zoals het mediterraan draaigatje. Via onder andere tuincentra verspreiden de dieren zich door ons land. En daar hebben zowel mensen als andere mieren weer last van. Verder dit eerste uur de venolijn en de rol van de zwaan in onze cultuurhistorie. Buiten een wilde eend op de buitenmicrofoon. Het is verder nog heel erg donker. Oh, meerkoet ook. Oh, een leven in de brouwerij daar. Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. De finale uit de symfonie nummer 83 in G klein, bijgenaamd Die Henne of De Kip, van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. Het is weer de tijd dat je ze volop kunt zien en kunt horen, als je oren tenminste niet te oud zijn om hun zang te kunnen waarnemen. De goudhaantjes, ofwel goudhanen. Mooie kleine vogeltjes met een ijlgeluid. Verslaggever Henny Radstaak is naar ze op zoek in het bos. We staan meteen stil bij een naaldboom. Ja, bij een fijnspar staan we hier. Die ziet er nog redelijk goed uit. Fijnsparren gaat erg hard achteruit. En ik hoor volgens mij hier al een goudhaan. Ik hoor hem ook. Een heel hoog tsiep, tsiep. Ja, hij zit dat is achter ons. Ja. Karel Derks, vogelaar. Ja, we zijn op de Lonnekerberg, achter vliegbasis Twente. Ja, bij Enschede in de buurt. Tussen Enschede en Oldenzaal ligt de Lonnekerberg. Oud landgoed. En hier staan nog behoorlijk wat naaldbomen. Hoor ze weer, of niet? Nee, dat is een boomkruiper. Om het even makkelijk te maken. Ja, dat is ook een hoog geluidje. Maar er staan hier nog redelijk wat naaldbomen. Dus hier zit nog redelijk wat goudhanen en vuurgoudhanen. Goudhanen en vuurgoudhanen. Ja, dat is familie van elkaar. De vuurgoudhanen die zien er net iets anders uit. Hè? Het zijn kleine vogeltjes. En die vuurgoudhanen die hebben nog een soort oranje... Ja, een oranje kruinstreepje. En die hebben een zwart baardstreepje en een wenkbrauwstreepje. Het vuurgoudhaan is eigenlijk nog veel mooier als het goudhaantje. Maar het goudhaantje is het kleinste vogeltje van Nederland. Tussen de 8,5 en 9,5 centimeter is de goudhaan. En het is gewoon een heel gezellig vogeltje. In de winter komen ze deze kant uit, of in het najaar. En in de winter zitten ze hier vaak. Ze zitten dan ook vaak in tuinen. Dan kun je ze vaak heel dichtbij benaderen. Als je heel rustig bent, dan zitten ze in een conifeer en dan kun je er vlakbij komen. Het is prachtig om te zien. Ja, het is hartstikke leuk. Het is de trektijd, hè? Het is het najaar. En ze komen uit Scandinavië, komen er nou heel veel deze kant uit. En die overwinteren dan hier. Waarom voornamelijk bij naaldbomen? Nou ja, ze broeden vaak in de naaldbomen en ze fourageren ook in de loofbomen, want het is een insecteneter. En ze zoeken dan de insecten op in de omgeving. Het liefst hebben ze gewoon gemengde bossen met naaldhout. Dus als je ze wil horen en zien, dat is natuurlijk nog een tweede. Je hoort ze natuurlijk wel door die hoge ijle fluittoontjes. Dan moet je eigenlijk op dit moment toch liever naar een naaldbos toe gaan. Ja, deze tijd wel. Ja, en de kuststreek is nou heel goed. Want die beesten komen van zee af. Een klein vogeltje van een paar gram. Die helemaal uit Scandinavië over de zee komt vliegen. Op de Waddeneilanden zitten er vaak veel deze tijd. En dan zitten ze vaak, zijn ze uitgeput. Zitten ze in de lagere struiken. En dan gaan ze daar naar voer zoeken. Of naar eten, naar insecten. En dan kun je ze vaak heel dichtbij benaderen. Even luisteren om ons heen. Een goede boomkruiper. Nou, je hoort verschillende ijle toontjes. Ja, het zijn allemaal die hele hoge tonen. Heel veel mensen, oudere mensen, die missen de goudhaan ook vaak. Omdat als je ouder wordt, gaat je gehoor wat achteruit. En dan mis je gewoon de hoge tonen. En ik hoor ze gelukkig nog steeds. Ja, ik ook. Mensen lopen dan door het bos en die missen gewoon dan die soort. Maar als je hem niet hoort, ja, dan mis je hem ook niet. Alleen als je met mensen bent die hem wel horen, ja, dan is het ineens van, oh, ik mis hem. Kun je wat zeggen over hoe het gaat met die soort? In Nederland gaat het hij gaat wel achteruit. Omdat gewoon door de achteruitgang van de bossen, door de afgelopen zomers, is het heel erg droog geweest. En toen heeft de lettersetter heel veel naaldbomen kapot gemaakt. Ja, en zo'n torretje, hè? Zo'n kevertje. Je kunt het, als je de schors eraf haalt, dan zie je een patroon achter op de schors. En doordat die dennen al verzwakt zijn door de droogte, heeft die lettersetter meer kans. En dan gaan hele percelen, die leggen het loodje. Nou ja, dat is vaak dan het broedgebied voor die goudhaan. Dus dan gaat die goudhaan ook achteruit. Ik denk dat ik het hier hoor. Dat zijn ze? Ja, dat zijn ze, ja. Zo. Maar ze zitten vrij hoog, volgens mij. Ja, een paar doeklassen en wat eiken en wat laag vegetatie, wat rode dendron. Het lijkt wel alsof ze een alarm hebben. Ja, er zijn meerdere. Het klinkt vrij opgewonden. Ja. Het is gewoon contact met elkaar. Misschien doordat het wat waait, dat ze wat meer naar elkaar toe roepen. Om elkaar te communiceren. Nou, ja, daar ging er een. Ja, zag je er een? Ja. Hoog? Ja, een meter of 5-6 hoog. In die eik? Nee, in die den vloog die in. Oh, in die den? Ja. Naast. Ja, dat gaat erin. Even kijken erbij. Ja. Ja, ik zie ook wat. Het is een hele kleine vogeltje. Ja. We staan nu omhoog te kijken naar de kruin van de bomen. Ja, de kruin van de eik zit er nou eentje daar te financieren. Op die tak. Die tak loopt. Oh ja, ik zie hem. Ja. Hoeveel horen wij nou, denk je? Ja, ik denk dat hier een stuk of 4-5 zitten. Nou, voor de luisteraar die dit hoort, er is nog niks aan de hand met uw gehoor. Dat is nog goed. Ja, zeker. Maar als je dit niet hoort, dan... Ja, dan mis je ook niks. Ja. Dan denk je van, nou ja, we hebben ze nou over. Ja. Ik hoor helemaal niks. Hier zijn er twee aan het vechten hier. Oh. Tegen die stam aan. Ja? Even kijken. Deze ding? Ja, daar. Ja. Oh. Ja, kijk. Wat zijn die aan het doen? Die hebben ruzie met elkaar. Wat soort territorium dan, van wegwezen? Ja, een heel bleek kopje en dan een oranje kruinstreepje. En een vrij groot oog hebben ze. Jeetje, wat mooi. Best dichtbij. Ja. Eén beest zet zijn kuifje op. Is toch misschien een beetje imponeren naar elkaar. En wat je ziet zijn goudhaantjes, nog geen vuur goudhaantjes. Nee, dat zijn echt goudhaantjes, ja. Waar moet je nou zijn om ze tegen te komen? Ja, het beste is gewoon een gemengd bos met behoorlijk wat naaldhout erin. Grove dennen zijn ze ook gek op. Daar zitten ze vaak, daar broeden ze vaker. Maar het moet wel een beetje gelaagd zijn, het bos. Dus een ondervegetatie, middenvegetatie en hoogvegetatie. En dan kun je ze in principe overal in Nederland tegenkomen? Ja. Nou ja, en in de duinstreek zitten ze nu dus in die duindorens. En dat zijn die trekvogels die dan aankomen. Nou ja, ze zijn hier nu weer vertrokken. En dan zijn ze ook in één keer weg, hè? Dan akkoord zijn ook wel. Ja, ze zijn nog beter. Hier vlakbij zit er eentje. Achter die berg. Even kijken. Oh ja. Oh, kijk eens. Oh, dan zie je mooi de kleuren, zeg. Wauw. Ja. Dus je ligt mooi het zonnetje erop. Ja. Gele streepjes. Streepje. Ja. Het hele donkere oog. Ja, hij gaat nu hoger zitten. Ja, prachtig. Ja. Oh, weer de kuifmees. Je hebt nog een andere soort hier gezien van de week in dit bos. Ja, de grote kruisbek. Wat is dat voor vogel? Dat is een vinkensoort. En die heeft de snavel gekruist. Dus die heeft de snavel niet recht op elkaar, maar die als een soort X'je over elkaar. Je hebt drie soorten kruisbek eigenlijk in Europa. Dat is de gewone kruisbek, de witbandkruisbek en de grote kruisbek. En de grote kruisbek is echt een invasiesoort. En die komen dan, sommige jaren komen ze massaal. En dit jaar is weer zo'n invasiesoort. Van bij het Luttersand zat een groep van, had ik er van de week 17. En iemand anders had hem hier ontdekt, eentje. En toen vloog hij over, luidroepend. Een grote kruisbek? Grote kruisbek, ja. En hij is veel zwaarder als een gewone kruisbek. Hij heeft een dikkere nek en een beetje papegaaiensnavel, vind ik het altijd lijken. Ja. Dus daar kun je ook nog kans op maken deze dagen? Ja, zeker. Ja. Never a dull moment in de natuur. Nee, eigenlijk niet. Nee, er valt altijd wel wat te beleven. En zo is het. U hoorde Henny Radstaak in gesprek met vogelaar Karel Derks op de Lonnekerberg in Twente. De Nocturne, nummer 5 in Best Groot van de eer John Field, uitgevoerd door pianist Benjamin Frith. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De Venolijn 035-6711-338. Een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. George Caldnerus. Dankzij het mooie najaarsweer zien we veel zwammen. Zondag in het Sprielderbos bij Krachtighuizen wemelt het van honingzwam, gordijnzwam, bundelzwam en inktzwam. Begeleid door de felle roep van de boomklever in de eikenkruinen. Die lijkt op een herhalend jou in het Frans. Twa, twa, twa, twa, twa. Janneke Kimstra, Beeldhoven. De winterprunus in de tuin bloeit voor de derde keer dit jaar. Het arme ding weet niet hoe hij het heeft. En ik loop er in mijn t-shirt naar te kijken. Hans de Bruin uit Sassenheim. Met een laatsteling die het als eersteling wil proberen. De mahoniestruik staat nu in bloei met veel gele toortsen. Jan Melters in Valkenswaard. Vandaag zit er nog een klein trosje bloemen in mijn sering. Met Jan Witteveen. Op ons landje in Stolwijk. Heerlijke dag in de zon horen we de tjiftjaf nog zingen. Maria van der Kam uit Ede. En het is dat ik zie dat bij de buren de hele grote amamelis nog heel wat gele blaadjes heeft. Maar de boom staat helemaal vol bloemen. Met Lieve Mortelmans in de Beeld. In de buurt van de Tannenberg in het Panbos staan onder de oude dennen en eiken diverse mooie exemplaren van de Euonymus-struik. Tussen de groenhele bladeren hangen de kardinaalsmutsen in roze-oranje kleuren prachtig te blinken. De bosvogels lusten die vruchtjes wel. Maar voor ons is de hele plant giftig. Bertus van der Kolk, het landgoed Het Leusveld bij Brummen. Veel paddenstoelen zijn er al over de top. Alleen de prachtige grote oranje bekerzwam staat nog volop te pronken. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. Tuinpark Onze Buiten. In mijn tuin tonen zich veel zwammetjes op doodhout. Witte oorzwam, vogelnestzwam, gewijzwam en vergroeide kogelzwam. Intussen staan de Griekse alanten nog te bloeien. Gewoonlijk stopt hun bloei eind augustus, maar de alanten weten dit jaar van geen ophouden. Lou Fransen uit Maastricht. Zojuist om 6:10 in de schemering kwam er een enorme vlucht kraanvogels zuidwaarts over de stad. Breed uitwaaierend, imponerend. Ik denk dat het meer dan 200 exemplaren waren. Profiterend denk ik van het feit dat vanmiddag de wind is gedraaid hier van een zacht briesje uit het zuidwesten naar een dun briesje uit het noorden. Goede planning zou ik zeggen. Mieneke Braak uit het zuiden van de stad Groningen. Een salamandertje schiet voor mijn voeten weg op zoek naar een veilige overwinterplaats, terwijl ik een eersteling in mijn tuin sta te bewonderen. De winterjasmijn bloeit op 30 oktober 2022, veel vroeger dan andere jaren, al met een waterval aan gele bloemetjes. Met Loes Fortuin. Nou, het is zulk prachtig najaarsweer. En wij zitten op ons terras aan de Vecht. En de schemering valt in. En iedere avond komen de honderden parkieten aanscheren boven de Vecht om bij de Weertsingel in Utrecht te gaan overnachten. Het is een geweldig natuurfenomeen. We genieten er iedere avond van. hoorde het zesde menuet in D groot uit de zes menuetten van Mozart, uitgevoerd door Capella Istropolitana. Na het nieuws van 19:30, nieuwe mieren, waar we last van hebben, en oude zwanen, waar we van houden. Maar eerst horen we Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1, het NOS-journaal. Bij een brand in een appartementencomplex in New York zijn 38 mensen gewond geraakt. De toestand van twee slachtoffers zou kritiek zijn. Vijf anderen hadden ook zware verwondingen, meldt nieuwszender CNN. De brand in Manhattan is mogelijk veroorzaakt door een batterij van een elektrische scooter of e-bike. Duizenden demonstranten in Peru hebben het vertrek geëist van de linkse president Pedro Castillo. Tegen zijn regering loopt een onderzoek naar corruptie. Hier en daar ontstonden opstootjes tussen actievoerders en de oproerpolitie. Een Belgische speleoloog is in Zuid-Frankrijk na meer dan 24 uur bevrijd uit een grot. De Belg was in de grot 3 meter naar beneden gevallen. Daardoor brak hij onder meer zijn arm. Hij ligt nu in het ziekenhuis in Montpellier. Het is onbekend hoe het nu met hem gaat. Komt volgend jaar een landelijke feestdag voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk vanwege de kroning van koning Charles. De Britse premier Sunak zei dat de extra vrije dag op maandag 8 mei is, 2 dagen na de kroning. Het weer, is vandaag veel bewolking. Vooral in de middag is het regenachtig. De meeste regen valt in het westen en het wordt ongeveer 12 graden. George Knopneres, die hoorden we daarnet in de Venolijn verslag doen van zijn wandeling door het Sprilderbos. En toen hij daar zo liep, door een vergeten laantje in dat Sprilderbos bij Krachtighuizen. Het lijkt wel of we in een verhaal van Tonke Dracht terecht zijn gekomen. Sprilderbos bij Krachtighuizen. Hoorde hij zichzelf en zijn Marijke zo scharrelen door afgevallen blad van beuk en Amerikaanse eik. En toen dacht hij, kom, ik hou mijn microfoon of telefoon er eens even bij voor een opname. En dat leverde dit geluid op. Fijn herfstachtig geluid. Dankjewel, George en Marijke, voor het geluid. Hoort u ook iets moois in de natuur? Neem het op en stuur het ons toe via vroegevogels@bnnvara.nl. La Fille aux cheveux de lin van de Fransman Claude Debussy, uitgevoerd door Joshua Bell en leden van de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van de arrangeur. 2 jaar lang struinde hij Nederlandse tuincentra af op zoek naar mieren. En met resultaat, Jinze Noordijk van kenniscentrum Insecten IJs vond er 21 exotische soorten. Het klinkt als leuk nieuws, maar dat is het zeker niet. De exotische mieren zorgen voor veel overlast en met hun invasieve gedrag verjagen ze inheemse mierensoorten. Verslaggever Marleen Snijders zoekt de mierenspeurder op. Ja, daar komt Jinze Noordijk van IJs, kenniscentrum Insecten. Zeker, heel goed. Nou, jij bent net eventjes een tuincentrum in geweest. Ik ging niet mee, maar jij doet dit allemaal alleen, hè, dat werk? Ja, soms stap ik op de fiets als ik er zin in heb. En soms doe ik projecten door het hele land. En dan kijk ik even of ik bij tuincentra makkelijk langs kan rijden. En dan, dan kijk ik wat er eigenlijk gebeurt. Want we hebben een tijdje geleden ontdekt dat er heel veel mediterrane draaigatjes meekomen in de meest normale planten die mensen kopen. Oleander, olijf, noem maar op. En ik dacht van, hoe groot is dat eigenlijk? Is dat algemeen? Komt dat vaak voor? En toen liep ik op die tuincentra rond en toen zag ik daar allerlei vreemde mieren lopen. Ik kijk al heel lang naar mieren in Nederland, maar wat ik daar allemaal zag rondlopen was toch wel heel verrassend en boeiend. En door het hele land ben je dan tuincentra afgegaan? Ja, klopt. En hoeveel zijn het er ondertussen? Dikke 120 heb ik er gehad. En nou ben je net hier naar binnen gegaan. Heb je daar ook iets aan getroffen? Ja, het is hartstikke koud. Het is herfst. Normaal doe ik dit lekker in de zomer. Dus ik moest even zoeken, maar ik heb buiten goed gekeken onder de potten. Veel planten staan in zwarte potten, dus die warmen goed op. Dus dat, daar willen die mieren nog wel net even onder zitten. En de mediterrane planten die hebben ze inmiddels naar binnen gehaald. Dus daar heb ik een tijdje staan kijken of er iets over de stammetjes van die planten liep. Want binnen is het wel wat warmer. En ik heb 2 soorten, maar dan moeten we straks even goed bij de microscoop kijken wat het zijn. Gaan we zo naar je huis toe. Maar hoe erg is het dat die hier allemaal mee naar binnen komen met allerlei planten? Ja, exoten zijn niet goed. Dat weet denk ik, het merendeel van de mensen weet dat wel. Die horen hier niet thuis. En sommige exoten die kunnen zo massaal zich gaan gedragen en voorkomen. Dan heb je er ook last van. En ja, sowieso zijn er veel exoten die ook de inheemse soorten kunnen verdringen. Oké. Okay. En heb je ook een top 3 van overlastgevers? Dus de plaagmier. Die is al sinds de jaren 60 of 70 in Nederland echt enorme kolonies aanwezig met heel veel overlast. Uh-huh. Die hebben we op aardig wat tuincentra gevonden. Maar ook de Argentijnse mier. Die hebben een aantal plekken waar die buiten voorkwam een hele woonwijk in beslag nam eigenlijk en voor veel overlast zorgde. Die kan je ook vinden op tuincentra tussen de potten met mediterrane planten. En het mediterraan draaigatje hebben we veel gevonden. Dat is ook geen pretje als je die in je woonwijk hebt. Ondanks die ontzettende leuke naam, want ik zou denken, die zou best in mijn tuin willen hebben, zo'n draaigatje. Ja. Geeft die overlast. Maar wat is dat overlast precies met een mier? Nou, die 3 soorten die ik net noemde, dat zijn alle 3 soorten die maken niet een klein nestje en dan vliegen de nieuwe koninginnen weer een stukje verder en dan maken ze weer een klein nestje. Dat zijn mieren die maken een superkolonie. En in sommige gevallen kan je wel van een megakolonie spreken. Dat betekent eigenlijk dat alle nieuwe prinsessen, die vliegen niet ergens anders naartoe en beginnen een eigen kolonie, maar die trekken terug bij hun moeder, bij de moederkoningin, en gaan helpen haar de kolonie groot maken. En als je dat een paar generaties op elkaar hebt, dan is dat natuurlijk een exponentieel effect. En dan krijg je een superkolonie die bijvoorbeeld een hele straat in beslag kan nemen. En dat worden koninginnen, die maken natuurlijk allemaal werksters. En die werksters die gaan overal op zoek naar voedsel. Dus die beesten komen dan werkelijk overal. Die komen je stopcontacten uit. Die lopen door de luier van je baby. Die zitten in de GFT-bak. Die lopen op zolder langs de verwarmingspijpen. En noem maar op. Overal zijn ze dan. Je hebt er 2, hè, in je zak. Ja. Gaan we ze determineren? Ja, gaan we doen. Wat zie je, Jinze? Oh, ja, we zijn heel even gestopt vlak bij mijn huis. Hier is eigenlijk mijn, niet mijn liefde, maar mijn interesse voor de exotische mier ontstaan. Want hier zit vrij massaal het mediterraan draaigatje. Die heb ik in 2013 iets verderop echt werkelijk een tuin zien uitbarsten. En vervolgens hier een zo'n megakolonie van 25 huizen zien gaan vormen. Geen inheemse mier meer aan te treffen hier? Nee, hier tussenin kunnen geen wegmieren of zaadmieren meer zitten. mediterraan draaigatje. Nou, ik ben blij dat we even met de fiets zijn gestopt. Nu gaan we weer verder. Jinsen, we staan nu voor je huis. Zijn die mieren vanaf die straat al hier naartoe gekomen of nog niet? Nee, ik woon gelukkig in een heel groene wijk. Dus daar zitten ze helemaal in de zon langs een straat. En hier zijn heel veel bomen. Dus hier is het te koel voor zo'n Middellandse zeebeest. Dus dat is heel handig. Oh, dus dan weet je ook hoe je je moet wapenen. Gewoon zorgen voor een koele tuin. Ja, en helaas zien we dat heel veel misgaan. Mensen hebben juist de neiging, als ze dat beest hebben, om alles eruit te halen en tegels erin. Want die denken van, veel planten, daar zitten die mieren graag. En dan wordt het vaak nog warmer en nog beter geschikt voor die mier. Ja. Nu heb jij die ene mier meegenomen. Je hebt er twee meegenomen. Twee, ja. Ik heb er eentje buiten kunnen vinden, want daar zag ik een zwarte pot staan waar net een heel klein beetje zon op scheen. En dat is die rechter? Ja, en dan... dat zwart warmt goed op. Dus ik dacht van, als ik daar nou goed onder ga zoeken, dan vind ik vast iets. Dat is de wegmier. En dat is de meest algemene mier in Nederland. Die vind je in elke stoep, in elke tuin en soms zelfs op je balkon kan die zelfs zitten. Heel algemeen. Nou, dit is een piepklein miertje. Ja, dat is een zwarte stip, zag ik alleen maar. Ja, nou, hij is meer bruin. Oh, sorry. En het is een dwergschubmier. En die komen we ontzettend veel tegen. Vooral in olijf. Ja, dit is de Atlantische dwergschubmier. Heel algemeen in zuidelijke landen. Dat zie je aan zijn antennes. Ja, ik moet antennelid 3 en 4 moet ik vergelijken met antennelid 5. En als 3 en 4 samen groter zijn dan 5, dan is het de Atlantische. Ja. Anders zou het de Mediterrane zijn. En ik vind dat zelf ook heel naar, want die invasieve mier die zorgt natuurlijk eigenlijk voor een slecht imago van de mier. Terwijl de Nederlandse mieren, die horen er gewoon bij. Die hebben we absoluut nodig. Die zijn dieren van afhankelijk. Ze werken met heel veel dieren samen. Dus dit is echt een heel belangrijk onderdeel van onze ecosystemen. En die invasieve mier die verpest het op het moment een beetje. Hoeveel heb je er aangetroffen tijdens jouw zoektocht? We hebben 8 soorten gevonden die nog nooit in Nederland gezien waren. We hebben in totaal 22 exotische mierensoorten gevonden. En dan nu? Want je hebt dat allemaal mooi gedocumenteerd. Je hebt hier allemaal potjes staan met die mieren. Wat is nu het plan van aanpak? Ja, de kennis is er. Dat is ook mijn rol. En vervolgens moeten andere mensen dat gaan oppakken. En het beleid moet gaan denken van, hoe gaan we hiermee om? Moeten we daar beleid op maken? Moeten we proberen dingen te voorkomen? Mensen zelf kunnen natuurlijk goed opletten van, is het een verdachte mier in mijn pot? En wil ik dat wel? En de tuinbranche die moet eigenlijk ook meer gaan opletten en eerder aan de bel trekken als ze denken dat ze een probleem hebben. En we helpen hen daar ook bij. En ik ben op het moment ook een soort zoekkaart en brochure aan het maken waar met foto's allerlei niet-inheemse mieren staan afgebeeld. Het is heel moeilijk om ze op naam te brengen, dat geef ik meteen toe. Maar door zo'n plaat kan je al zien van, dit is wel heel anders dan een gewone Nederlandse mier. En zo proberen we die diversiteit van die exotische mieren samen te vatten. En hopen daarmee ook de bewustwording in de keten zelf te vergroten. Zo, terug de collectiepotjes in. Awake muziek uit de videogame The Elder Scrolls van de Amerikaanse componist van filmmuziek en videogames Jeremy Soule. Volgens mij voor het eerst dat wij muziek uit een videogame hebben. Nou, een bijzonder moment, maar mooie muziek. Awake. Dus. Het is volgens velen een mysterieuze vogel, de zwaan. Dat is dan ook de reden dat zwanen al eeuwen worden beschreven in sprookjes, mythen en verhalen. Ook in hogere kringen spreekt de zwaan al eeuwen tot de verbeelding. Waarom? Dat lees je in het boek Zwanen, 40 cultuurhistorische verhalen. Onze verslaggever Pleun Aarts reist met de schrijver naar het Zwanenbroedershuis in Den Bosch, waar de zwaan al sinds 1483 op een voetstuk wordt geplaatst. Later, Willem van Oranje, Willem de Zwijger dus. Graaf Floris van Egmond. Gijsbertus van der Poorten, dat is de schenker van dit huis aan de broederschap. En Gerardus van Uden, dat is de vermoedelijke oprichter van de broederschap. Dus dat zijn eigenlijk vier belangrijke personen die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de broederschap. Maar de belangrijkste is wel de zwanen. Helemaal boven op de top. Op de nok zit een zwaan. Zit een zwaan, ja. Lisbeth Vereerbrugge, we staan voor het Zwanenbroedershuis. Willem van Oranje, nog een paar andere belangrijke mannen die hierop staan afgebeeld. Maar de zwaan is volgens jou het belangrijkst. Absoluut, want anders had misschien dit mooie huis met heel de interessante geschiedenis die erachter schuilt nooit bestaan. Alles is vertrokken of is begonnen, niet alleen bij de Maria-figuur, maar ook toch bij de zwaan. Laten we even binnen gaan kijken, hè? Doen we. Eindelijk krijg ik het eens te zien. Ik heb er zoveel over gelezen, ik heb er zoveel over geschreven. En nu krijg ik het eindelijk eens te zien. En dit Zwanenbroedershuis heb ik ook ontdekt in heel mijn research. En ik vond het een heel boeiend verhaal. Het doet me een beetje denken aan de Illuminati. Een beetje mysterieus, een beetje underground. Dat is het ook. Het is echt een hele mysterieuze broederschap eigenlijk die al heel lang bestaat. Van in 1318, alsjeblieft. Een hele strikte organisatie die veel groter is. Ik heb me laten vertellen dat er nu momenteel bijna 140 leden zijn bij die broederschap. En de reden dat ze ooit begonnen met die naam, dat komt door toch iets triester. Ze aten zwanen in dit broederschap. En dan kijk je hier naar servies. Ja, het is een prachtig servies uit 1881... dat gemaakt wordt speciaal voor de broederschap. En dit servies is dus bedoeld voor hen. Want wat was typisch voor die broederschap? Wat is nog typisch voor die orde? Vroeger werd er 2 maal per jaar gegeten met alle leden. En rond de tijd van kerstmis werd er zwaan, gebraden zwaan gegeten. Dat was een lekkernij. Maar voilà, en dit is de mooie zaal met vele houten lambriseringen. En ik zie daar achteraan in de hoek een zwaan die ik herken. Want beneden in het museum... We lopen er even heen. Ja. We zijn hier natuurlijk voor de zwaan. Hier staat een opgezette knobbelzwaan. Maar hier, die zwaan, die herken ik meteen. Want beneden hangt er dus zo'n statieportret van al de mannen, dus 18 plus 18. En die zwaan, die staat vooraan. Dus wat ook opvalt, is dat het alleen mannen zijn. Ja, het is een broederschap. Absoluut, een broederschap. Mogen wij hier wel zijn, 2 vrouwen? Hier in het museum mogen wij zeker rondlopen. Maar wij zijn absoluut niet welkom in de organisatie zelf. Dat is exclusief voorbehouden aan mannen, met enkele uitzonderingen. De koninginnen, zoals Wilhelmina en Beatrix, zijn ooit lid geweest van de broederschap. En dus die koninklijke familie, die vrouwen, die zijn dan toegelaten. En die krijgen ook die speciale titel Koninklijke Zwanenbroeder. Dat ze zwanen aten, dat was niet de enige aantrekkingskracht, toch, van de zwaan. De zwaan heeft ook een hele lange andere geschiedenis van waarom die wordt in verband wordt gebracht met de aristocratie. Ja, inderdaad. We moeten teruggaan naar de middeleeuwen, waar het houden van zwanen, het bezitten van zwanen, eigenlijk een regaal recht was. Dus alleen de regerende vorst of een bijzondere landheer mocht zwanen houden. Maar dan nog, waarom de zwaan? Waarom niet een gans of een kip? Ja, dat had natuurlijk met de aanblik van die zwaan te maken. Een zwaan is een hele sierlijke vogel, hè, die je mooi ziet zwemmen met de opgeheven hals. Kijkt hij naar de wereld. Hij is heel, heel aristocratisch van uitzien. Hij heeft ook iets hoofs daarbij. Een beetje iets kils misschien? Misschien ook wel, ja, dat afstandelijke toch, ja. Ik denk dat het ook belangrijk is dat de link van de zwanen dateert al vanuit de Griekse oudheid. Zwanen waren belangrijk toen ook. Zwanen, de god Apollo bijvoorbeeld, liet zich altijd vergezellen door een zwaan. Of Zeus heeft zich ooit in een zwaan veranderd om te paren met Leda. En het is zelfs zo dat ze toen dachten, in die Griekse oudheid, en dat heeft repercussies tot vandaag de dag, dat die zwaan een mooi melancholisch lied zong bij vooraleerst de stierf. Vandaar dat we nu nog spreken over iemands zwanengezang. En dat is iemands laatste gedichtenbundel of laatste boek voor hij sterft. Dat noemen we iemands zwanengezang. Maar het eigenaardige is, als je die vraag stelt, zingen zwanen, dan is het antwoord nee. Zwanen maken heel veel lawaai. Hè, ze knorren, ze puffen, ze maken behoorlijk veel lawaai, maar ze hebben geen stembanden uiteraard zoals wij. Ze hebben wel een syrinx, zoals alle zangvogels, die hebben er twee. Een zwaan heeft er maar één. Maar wat zo merkwaardig is, men heeft die zwaan altijd wel een zangvogel of een zingvogel of een hoervogel, altijd zo genoemd. En dat heeft niet alleen te maken met dat lawaai maken. Maar als een zwaan in de lucht vliegt, dan geeft dat een zoemend, ronkend geluid van de wind die door die slagpennen zoeft. En dat kan je een beetje vergelijken met een ronddraaiende tuinslang. En dat maakt wel echt indruk op de mensen. En vandaar dat men ook die eigenschap heeft meegenomen in de benaming voor die vogels. Het is wel zo, ik spreek nu over een knobbelzwaan, maar je hebt ook de wilde zwanen en de kleine zwanen, die je ook in Nederland soms kan aantreffen als ze hier komen overwinteren. Ik hoor toch al. Hoor je iets? Ik hoor al gesnater. Ik zie het al. Het zijn ganzen. Ah, jammer. Loop nu richting de IJzeren Vrouw. Een grote vijver eigenlijk, in Den Bosch. Hier zouden zwanen moeten zitten. Toen zien we vooral ganzen. Daar. Ja, inderdaad. Dat zouden er toch wel. Ja, daar achteraan zie ik inderdaad twee stippen. En dat zouden toch zwanen kunnen zijn. Ze zijn groter dan die stipjes daar rechts. Het is een koppeltje. Nu gaan we er dichtbij zijn. Nu zijn we er dichtbij. Oh ja, en nu kunnen we ze goed zien. Ja. Vind jij ook dat die zwanen niet iets mysterieus hebben? Vanwege dat zwart. We kijken nu naar knobbelzwanen, hè, met die oranje bek. En boven die oranje bek hebben ze dat zwart masker. Ik vind het net een masker, tot aan die ogen. En voor mij is dat precies zo ongemaskerd. En heb je al eens zwanen zien opvliegen? Dat is echt een heel spektakel, want ze zijn heel zwaar. Het zijn de grootste zwemvogels die er zijn. En ze geraken heel moeilijk in de lucht. Ze peddelen dan op het water. Ze lopen precies op het water. Heel hard, ze slaan met hun vleugels. Maar eens ze de lucht in zijn, dan zijn het gemakkelijke vliegers. Maar ze kunnen niet traag vliegen, want dan gaan ze uit evenwicht. Ze moeten altijd hun snelheid houden in de lucht. Wauw. Ik denk dat ook, die fysieke verschijning heeft ook tot de verbeelding gesproken. Daar ben ik zeker van. Ze heeft echt iets aristocratisch, hè? Aldus Lisbeth Vereerd-Bruggen, schrijver van het boek Zwanen, 40 cultuurhistorische verhalen. Thank you.

Een droge duiker. Ja. En gaan er alleen dassen doorheen? Nee, niet alleen. Er gaat ook een vos erheen. Hermelijn hebben we er wel eens op. Een haas wel eens, een egel. Muis hebben we erin gevangen. Ja. Dus, en ook weer losgelaten, toch? Ja. En ook weer losgelaten. Ja, zeker. Levensvervanging. Ja. Teun Smink hoort u van Ecologisch Adviesbureau Altenburg en Wieminga. Heeft zich druk bezig gehouden met allerlei nieuwe fauna-tunnels, ecologische verbindingen onder het spoor door. Luc Hoogstein staat hier ook bij me. Luc, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Boswachter hier aan naar de meer. Want ik begrijp, Teun wees er dus daar eentje aan, rechts van die koeien. Maar links zit ook iets, toch? Daar bij dat, wat is het? Bij dat beton daar in de verte. Ja, het is eigenlijk een recreatieve onderdoorgang onder het spoor door. En de Kardemaksloot gaat ook op die locatie onder het spoor door. En daar zijn ook op twee verschillende manieren zijn daar faunapassages gerealiseerd. Eentje voor de dieren die in het water leven en eentje die op het land leven. Oké, dus dat is al een bijzonder tunneltje. Dus de mens, de fietser gaat er doorheen, ja. Het water... Ja. En zwemmende en lopende dieren. Ja, alles kan daar onderdoor. Het was een heel mooi iets, want het rondje naar de meer voor de recreant is daardoor nu ook gerealiseerd. Dus mensen hoeven niet meer door de stad om bij het naar de meer te kunnen komen. Kijk eens, voor de mensen is ook iets aangelegd. Maar het grootste feest is toch alle tunnels, buizen, dwarsliggers en dat soort zaken die daar aan zijn gelegd. En daar gaan we zo direct veel meer over horen. Goed dat jullie er zijn. Goedemorgen. In dit tweede uur van Vroege Vogels, boswachter Luc Hoogstein, ecoloog-onderzoeker Teun Smink over de faunapassages rond het Nadermeer. Want die doorgangsroutes voor plant en dier leveren heel veel op. Er zijn ook allemaal camera-opnames gemaakt. En wat we daarvan kunnen zien, dat horen we zo direct. We horen de Venolijn, de column van Dolf Jansen. Een verhaal over stikstof bij een van de kleinste Natura 2000 gebieden van ons land, bij Ulvenhout. En Merlijn Snijders bezoekt Marieke Heikman in haar volkstuin. Want de Libris-winnaar en Jan Wolkers genomineerde moestuiniert dat het een lieve lust is. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. wat zagen we nou net over ons heen vliegen, Teun? Je bedoelt de torenvalk of de seisjes? Ja, een torenvalk was het, toch? Ja, daar kwam net een torenvalk over, ja. Maar jullie dachten even aan Smelken? Ja, hij vloog heel laag over de grond en dat is typerend voor Smelken. Maar toen we met de kijkers keken, zagen we toch dat het een vrouwtje torenvalk was. Oké, dank je. U hoorde het derde deel, Presto uit Symfonie in D Groot van François-Joseph Gossec. Midden door het oudste beschermde natuurgebied van Nederland, het Naardermeer, loopt een spoorlijn. Af en toe hoort u de trein misschien nog wel eens langskomen zo direct. De verbinding van Amsterdam naar Amersfoort. Sinds 3 jaar zijn beide delen van het natuurgebied weer met elkaar verbonden via verschillende faunapassages. En wat betekent dat nou voor de natuur in dit gebied? Boswachter Luc Hoogestein van Natuurmonumenten en Teun Schmink, ecoloog bij Altenburg en Wiemenga, nogmaals goedemorgen. Teun, kun je eens vertellen wat voor verschillende kijk, we horen de trein. En daar gaan die faunapassages onderdoor, hè? Ja, klopt. Je vroeg naar de verschillende type faunapassages. Er zijn 9 faunapassages aangelegd onder het spoor door in het gebied. 7 van die 9 onderzoeken wij. Dat zijn verschillende typen. Er zijn vrij grote bruggen met oevers die gewoon doorlopen onder de brug. Daar kan bijna alles onderdoor. Er ligt ook water onderdoor. Maar dat zijn dus bruggen, hè? Daaronder loopt water. En aan de zijkant, wat voor dingen zijn er dan waardoor de dieren zich dan toch kunnen verplaatsen? Aan de zijkanten zijn dan in dit geval gewoon, als je het hebt over een brug met doorlopende oevers, gewoon oevers, gewoon natuurlijke oevers. Maar er zijn ook passages waar onder een bestaande spoorbrug met water eronder door een loopriggel is aangelegd. Wat je wel vaker ziet, een eenvoudige aanpassing, maar heel effectief. Voor bijvoorbeeld de otter of hermelijnen, kleine middelgrote zoogdieren. Ja, blijft toch een fascinerend idee dat die otter niet gewoon door het water zwemt, maar dat hij dus met droge voeten onder de spoor door wil. Ja, kijk, een otter is eigenlijk een dier dat een soort semi-aquatisch wordt hij wel genoemd. Hè? Dus die maken gebruik van de oever graag. Dus het zijn echte waterdieren, maar tegelijkertijd voelen ze zich heel veilig op de oever. Dus het is heel typisch voor een otter om juist zo'n risicovolle oversteek over de oever te maken. Ja. Ja. Nou, dat zijn de wat grotere die je beschreef, maar er zijn ook veel kleinere doorgangetjes, hè? Ja, klopt. Dus inderdaad, er zijn ook. We staan hier vlakbij een wat wij een dassentunnel noemen. Wat eigenlijk gewoon simpel gezegd een betonnen buis is van 50 centimeter of 60 centimeter diameter. Die ongeveer 20 meter ver onder de grond door ligt. Die helemaal droog is, maar waar naast een das, we noemen hem net al, ook bijvoorbeeld hermelijn doorheen gaat en verschillende muizensoorten. Ja, ja. En dan heb je nog de. Er komt weer iets zwaars langs. Oh, komt weer een sprinter. En dan heb je nog de dwarsliggers. Ja, de dwarsliggers, daar moet ik wel eerlijk bij zeggen dat wij die niet. Dat zijn de 2 die wij niet in ons onderzoek meenemen. Dus ze liggen er wel? Ze liggen er wel, inderdaad. Ik denk dat Luc iets meer kan vertellen over de dwarsliggers. Luc, wat zijn de dwarsliggers? Het zijn een soort van bakken die tussen 2 spoorbielsen worden geplaatst. En die kun je er gewoon tussen schuiven als het ware. Kost bijna niks, maar werken eigenlijk hartstikke goed. En er is onderzoek doorgedaan door Movares, een ander onderzoeksbureau. En die kwamen erachter dat ringslangen er doorheen ging, groene kikker ging er doorheen. Maar zelfs een das wist zich er doorheen te werken. Dus dat is een hele mooie oplossing voor zo'n locatie als hier. Ja, dus die hoeven dan niet over de gevaarlijke spoorbiels, want er kan altijd een sprinter of wat dan ook langskomen. Dan ben je plat. Maar die kruipen er dan. Die dwarsligger, gaat hij dan onder de bielsen door? Of hij ligt ertussen. Hij ligt er letterlijk tussen. Dus dat betekent dat als er een trein overheen gaat, er is een klein soort gaas is over de bak heen gespannen. Dus die beesten worden niet omhoog gezogen tegen de trein aan. Maar die blijven gewoon rustig van A naar B gaan onder het spoor. Ja, en ik zeg bielsen, maar de bielsen liggen natuurlijk dwars. Ja. En het spoor ligt natuurlijk. Juist. Komt er weer, jongens, wat is het verschrikkelijk druk. Waarom moesten al die faunapassages en dwarsliggers en dingen er komen, Luc? Nou, het is een lang verhaal. Lang geleden werd er. Je kan het kort vertellen, maar niet te snel, hè? Ik ga het heel kort vertellen, traag. Heel lang geleden werd het concept van de natte as in Nederland ontwikkeld. Dat is een verbinding tussen het Lauwersmeergebied en de Zeeuwse Delta, tussen alle natte moerasgebieden. Dus helemaal van rechtsboven in Nederland naar linksonder? Ja, klopt, via alle moerasgebieden, zeg maar. Nou, daar is het naar de midden. Eentje van. En dat is een hele belangrijke schakel. Want als je van het noorden naar het zuiden gaat, dan als je hier komt, zit je tussen Amsterdam en de Veluwe Utrechtse Heuvelrug. En het enige plekje waar je er doorheen kan, is het Naardermeer. Midden in het Naardermeer lag dat spoor. En dat is een grote barrière voor veel grondgebonden diersoorten. En die moesten dus worden opgeheven. Anders functioneert die natte as niet. En dat is eigenlijk de hoofdreden geweest om hiermee aan de gang te gaan. Toen is bedacht, er moeten doorgangen komen. Waarom op welke plek? Nou, dat was ook weer een heel lang onderzoek, wat ik heel kort zal formuleren. Er waren 23 locaties onderzocht door de Universiteit van Wageningen. En daar zijn er toen een stuk of 12 van overgebleven. En van die 12 financiële afwegingen zijn er weer 9 uiteindelijk gerealiseerd. Maar er is goed gekeken van, wat is nou de meest kansrijke locatie? Waar lopen de dieren? Waar lopen ze niet? Waar willen we hem nou graag hebben? Wat is financieel mogelijk? En ik heb nog nooit zoveel in vergaderzalen gezeten om dit onderwerp te bespreken. Dat wil je niet weten. Ik ben blij dat je nu weer eens even buiten mag staan. Ik vind het heerlijk. Ja. Teun, jullie zijn erbij gehaald om nou te onderzoeken wat die faunapassages precies doen, hè? Ja, klopt. Dus wij, wij hebben een hele mooie kans gekregen om over de duur van 3 jaar te onderzoeken wat er onder 7 van die 9 passages gebeurt. We zitten nu richting het einde van jaar 3. Dus een heleboel gegevens hebben we al eruit. Wat zijn de grootste verrassingen? De grootste verrassing? Nou, wat in ieder geval heel leuk is, is er is in het omsnipperplan naar de meer, waarin die tunnels eigenlijk zijn ontworpen door Wageningen. Daar zijn prioriteitdoelsoorten aangewezen. Dus soorten waarvoor die passages zijn aangelegd. En van die prioriteitdoelsoorten gaan bij de beste passages. Dan heb je het over ongeveer 30 prioriteitssoorten. En er gaan meer dan 10 van deze soorten bij sommige passages jaarlijks eronder door. Ja. En noem eens zo'n prioriteitssoort. Nou, dan heb je het over een beetje de geëikte soorten voor faunapassages. Dus allerlei soorten zoogdieren. In dit gebied bijvoorbeeld de boommarter, egel, haas, ree. Maar wat ook leuk is dat hier ook specifiek aandacht is besteed aan kleinere soorten. Waar vaak minder aandacht voor is bij het ontwerp van faunapassages. En dan is een grote opvallende een soort die genoemd moet worden is de grote gerande oeverspin. Ja. Het is heel bijzonder dat in dit geval ook dus een faunavoorziening specifiek ook is aangelegd voor een ongewervelde soort zoals dit. Nou, dat zal toch heel veel mensen wel verrassen. Van ongeloof dat er zo'n peperdure buis onder het spoor door moet voor een spin, Luc. Nou ja, niet alleen, ga jij even rustig hoesten. Nou, niet alleen voor die spin natuurlijk. Hè, want door diezelfde buis trekt nog meer, neem ik aan. Er trekt nog veel meer door. Ja. Maar die spin, dat is juist heel bijzonder. Dat is echt een laagveenmoerassoort. En die is in Nederland is die vrij zeldzaam en redelijk uniek. Juist voor veenmoerassen zoals naar de meer. En als je daar gebruik van maakt, van A naar B kan komen via een tunnel, is dat eigenlijk, ja, je zou bijna kunnen zeggen, een wereldprimeur in de wereld van de faunapassages. Ja. Ja. Maar waarom moet zo'n spin nou van A naar B? Hij zit toch goed daar aan de andere kant van het spoor? Want daar leeft hij, ja. dus is het daar een fijne plek voor hem. Dat klopt helemaal, maar aan de andere kant is het ook fijn. En wat je krijgt, dus als twee populaties van elkaar gescheiden zijn, dan zou je een soort van genetische armoede kunnen krijgen. Stel dat er wat gebeurt met de populatie aan de ene kant van het spoor, die neemt om de een of andere reden erg af, dan kunnen er geen nieuwe spinnen meer bijkomen van de andere kant van het spoor. Die tunnels zorgen juist dat soorten van A naar B kunnen komen. Dus dat als een populatie ergens als het slecht gaat, kan het worden aangevuld met dieren van een andere locatie. En zo hou je de populatie in stand. Ja. Nou zullen er ook wel mensen zijn die zich afvragen van, ja, maar die dieren die kwamen hier toch gewoon al voor. Ook voordat wij overal tunneltjes en ecopassages gingen aanleggen. Ja, dat is een terechte vraag. Maar wat je merkt is dat een hoop soorten in aantal afnemen. Juist omdat het gebied veel kleiner wordt en door het gebied groter te maken, maak je een populatie gewoon veel sterker. En ben je dus ook voor de toekomst gegarandeerd dat je die soorten gaat behouden. Ja. Teun, hoe doen jullie nou precies dat onderzoek naar al die tunnels? Sorry. Dat is in feite. Eigenlijk hebben we het aangepakt als een soort tweetrapsraket. Waarbij de eerste trede is dat we direct aan het begin van de studie cameravallen hebben geplaatst. Onder 5 van de 7 passages. Dus dat zijn camera's die van elke beweging, als er een beweging wordt geregistreerd, een foto maken. Die staan er permanent de hele 3 jaar, dus nu al 2,5 jaar. We hebben op een aantal plekken bedcorders opgehangen. Dus apparatuur die vleermuisgeluiden opneemt. Soortspecifieke geluiden kun je daar dan uithalen welke soorten het zijn. En de tweede trede van die raket is dat je dat we op basis van wat we dan van de camera's en die bedcorders terugkregen, bepaalden voor welke soorten we aanvullend veldwerk gingen doen. Dus dat waren dan ofwel soorten die er veel op voorkwamen, maar moeilijk te herkennen zijn. Dus dan heb je het over kleine soorten, zoals muizen en spitsmuizen. Of dat waren soorten die zich niet laten vangen door een wildcamera of een bedcorder, zoals die grote gerande oeverspin. Ja, en dan moest je nog meer onderzoek doen. Ja, dan moest je nog meer onderzoek doen. Dan komt het leukste stuk voor de veldecoloog natuurlijk. Want dan mocht je echt het veld in en kun je daadwerkelijk ook. Wat dan sporenonderzoek, keutels? Een leuk voorbeeld is. Toevallig kwam hier net eerder ook al in de uitzending. Is dat we met Jins en Noordijk van IJskenniscentrum Insecten. spinnenkenner het gebied in zijn geweest en langs vaste transecten in de buurt van de, zeg maar de faunapassages en onder de passages in kaart hebben gebracht of die spinnen ervoor kwamen, of ze dan aan beide kanten voorkwamen, of ze onder de passage voorkwamen. En kwamen ze overal voor? Nou, dat is inderdaad een goede vraag. Ze kwamen niet overal, maar bij 3 van de 7 passages. Of ik moet eigenlijk zeggen bij 3 van de 5 voor die soort geschikte passages. Ja. Kwamen ze niet alleen in de omgeving, maar ook onder de passages voor. Ja. En dat is heel erg waardevol, want Luc noemde dat het al. Dit is een soort die heel erg aan laagveengebieden gebonden is. Maar het is ook een soort die uitermate gevoelig is voor versnippering van een gebied door infrastructuur. Ja. Dus die grootrande oeverspin, die is zo gebonden aan de oever, het zit al in de naam, dat ik wel durf te stellen dat die helemaal nooit het spoor zou oversteken. Ja. Dus die passages zijn super waardevol ervoor. Ja. Luc, we hoorden het al, het woord viel al, versnippering. Hè? Nederland is natuurlijk helemaal versnipperd door wegen, waterwegen, spoorwegen, noem maar op. En op deze manier wordt Nederland ontsnipperd, ja. Hè, zoals jullie dat noemen. Zoveel faunapassage onder een spoor. Er ligt nogal wat spoor in Nederland. Is dit nou een soort proefproject of iets wat herhaald kan worden her en der? Ja, eigenlijk wel. De opdrachtgever was destijds de provincie Noord-Holland. En we hebben het in samenwerking met ProRail gedaan. Nou, ProRail is de spoorwegbeheerder van heel Nederland. En die waren dermate enthousiast over dit project dat ze nu gaan kijken van waar kunnen we dit nog meer gaan doen. En dat hangt natuurlijk af van wanneer gaan we werken aan het spoor. Kan het meegenomen worden in het project. Maar ze zijn zeker voornemens om hier veel meer aan te gaan doen. Ja. Ja, nou ja, als ik hoor wat voor soorten er allemaal doorheen. Dus niet alleen die hele grote, want daar is het natuurlijk fantastisch voor. Maar ook spinnen en zelfs die vleermuizen. Want die zoeken natuurlijk de waterweg en die piepen dan zo onder het spoor. Precies. Teun en Luc, hartelijk dank allebei. Graag gedaan. Laatste aanslag van Adam Kahn. Het deed in november van de Cubaan Juan Ledovigildo Leo Brouwer. We gaan naar Ster en het nieuws. En daarna zijn we weer terug. Het is najaar en we zitten weer vaker binnen. Daardoor kan het coronavirus zich sneller verspreiden. Met een herhaalprik tegen corona ben je weer beter beschermd. Dat is belangrijk voor ons allemaal. Daarom kan iedereen vanaf 12 jaar een herhaalprik halen. Hoe meer mensen dat doen, hoe beter we een opleving van het virus kunnen afremmen. Zo worden er minder mensen ziek en kan de samenleving zoveel mogelijk open blijven. Kijk op coronavaccinatie.nl/herhaalprik.

Bij een brand in een appartementencomplex in New York zijn 38 mensen gewond geraakt. De toestand van twee slachtoffers zou kritiek zijn. Vijf anderen hadden ook zware verwondingen, meldt nieuwszender CNN. De brand in Manhattan is volgens de brandweer veroorzaakt door een batterij van een elektrische scooter of e-bike. Duizenden demonstranten in Peru hebben het vertrek geëist van de linkse president Pedro Castillo. Tegen zijn regering loopt een onderzoek naar corruptie. Hier en daar ontstonden opstootjes tussen actievoerders en de oproerpolitie. Een Belgische speleoloog is in Zuid-Frankrijk na meer dan 24 uur bevrijd uit een grot. De Belg was in de grot 3 meter naar beneden gevallen. Daardoor brak hij onder meer zijn arm. Hij ligt nu in het ziekenhuis in Montpellier. Het is onbekend hoe het nu met hem gaat. Er komt volgend jaar een landelijke feestdag voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk vanwege de kroning van koning Charles. De Britse premier Sunak zei dat de extra vrije dag op maandag 8 mei is, 2 dagen na de kroning. Het weer, veel bewolking en vooral in de middag is het regenachtig. De meeste regen valt in het westen en het wordt ongeveer 12 graden. Dankjewel, Jeroen Tjepkema. U bent terug bij Vroege Vogels. En de columnist vandaag is onze maandelijkse columnist Dolf Jansen. Onbekende plekken. Soms kom je, als je van de natuur houdt zoals ik, zoals u, geachte vroege luisteraar, op plekken die je niet kent, totdat je realiseert dat je ze wel kent. Voordat u nou denkt dat de verwarring die bij zekere leeftijd hoort mij aan het overnemen is, dit is wat ik bedoel. Ik was eerder deze week op een plek die zich ergens vaag in mijn geheugen bevond, maar het moest van heel, heel lang geleden zijn. Ik onthoud namelijk nogal veel. Bijvoorbeeld alles wat Rutte ooit gedaan, gezegd of beslist heeft. Op een best vroege donderdagochtend was ik in Duin en Kruidberg. Dat is een landgoed en ook een hotelconferentie. Je hoort 1,8 kilometer van Overveen. En dat weet ik dan weer, omdat de NS me die ochtend niet verder kon brengen. Het vouwfietsje gelukkig wel. Hashtag beat the system. Ik mocht spreken op een zeer levendige bijeenkomst van medisch en zorgprofessionals, waar ik ook nog collega Charles Groenhuizen trof. Laat ik het zo zeggen, het is nooit verstandig om, voordat ik de vrije comedyhand krijg, 2 panels voor te zitten. Gelukkig kon Charles om alles wat ik over hem te berden bracht hartelijk lachen. En de andere aanwezigen waren weer onder de indruk van mijn idee om medicijnen die bij oudere patiënten gebracht moeten worden, soms meermalen per maand, niet aan commerciële bezorgpartijen, maar aan koeriertjes op een scooter over te laten. Die zijn goedkoper, sneller en die zijn toch al met medicamenten op pad. Direct aansluitend aan wat mijn werk is, verliet ik hardlopend het landgoed. Paadje langs de vijver, krakend hekje zoals het hoort. En bevond ik mij in de Kennemerduinen en toch ergens in mijn jeugd. Wij, het gezin waar ik uit voortkom, wandelden eigenlijk altijd bij Bakkum, Castricum, Egmond. Schorel en bergen vonden wij vanuit Amsterdam al behoorlijk exotisch. En toch voelde ik dat ik hier eerder was. Ik kan het mijn vader, de man die altijd de wandelplek en de routes bepaalde, niet meer vragen, maar ik wist het bijna zeker. Ik denk dat we toen, ik praat van de jaren 70 van de vorige eeuw, ergens anders parkeerden. Maar aan de rand van deze parkeerplaats trof ik borden met informatie en meerdere routeopties. Ik wilde stevig trainen, dus koos ik de langste, 10 kilometer volgens de aanduiding. Maar toen ik hem later voltooid had, dacht ik zowel dat ik langer dan dat had gelopen, als wist ik dat elke keer op en neer, duintje, klimmetje, heuveltje en weer naar beneden, plus constante afwisseling van bospaden, zandpaden, paden met een hoop losse stenen, nauwelijks paden en heel soms een stukje verhard en afstand altijd langer doen lijken. Plus, omdat ik het wilde plan heb over 2 weken rond Nijmegen de 7 heuvelenloop aan te vallen, is elk klimmetje, elk stukje extra zwaar natuurlijk meegenomen. U was niet bij me, ook al omdat u die dag wat rustiger trainde, maar ik hoop de pracht op u over te kunnen brengen. Al die paden, die bochten en onverwachte doorkijkjes, de blijdschap als ik in de verte weer een blauw routepaaltje zag, de temperatuur die natuurlijk te zacht was voor eind oktober, maar heerlijk voor de atleet die 1,17 kilometer wil afleggen. Het mooiste moment, vanaf iets van vlakte weer het bos ingaan en in 1 bochtje verder zien hoe de najaarszon alle bladeren op de grond aanlichtte alsof het goudklompjes waren. Schitterend in alle opzichten en ontroerend mooi. Het opvallendste moment, tijdens de laatste paar kilometer uitlopen, dat is hardlopen maar wat langzamer, kwam ik een zijpad tegen met de aanduiding veepad. Veepad en ook verboden toegang. Er wordt daar dus vee door het bos geleid, vraagteken. Waarom? Waarheen? Welk vee? Er was niet echt frisse weide in de buurt en goddank al helemaal geen slachthuis. Sorry. Plus, waarom zou ik niet op een veepad mogen? Ik liep als een hinde, ik huppelde als een kalfje in de lentewei en brieste ook zo nu en dan als een veulen dat de stal al ruikt. De natuur, onze natuur, is wonderschoon, ook als je er iets harder doorheen loopt. En ook al was je er ooit eerder, vorige week of een kleine 50 jaar geleden, ze blijft je raken en verrassen. Fijne zondag. Ik kijk even naar Geert, onze technicus. Die had me gewaarschuwd. Er komt nog een slotakkoord voor van Kirsten Johnson. En ja, daar was die. The Whirl Away Waltz van de Amerikaanse Florence Price. Uitgevoerd dus door Kirsten Johnson. De Raad van State heeft deze week een belangrijk deel van het stikstofbeleid van de overheid onderuit gehaald. De stikstof die bij de bouw van projecten vrijkomt mag niet buiten beschouwing worden gelaten. En terwijl minister van Natuur en Stikstof Christian van der Wal zegt nog te moeten inventariseren wie in Nederland precies de piekbelasters zijn, hebben lokale natuur- en milieuclubs rond Breda al een inventarisatie gemaakt. Ze zetten zich in voor behoud van de natuur van het Ulvenhoutse bos dat enorm te lijden heeft onder een teveel aan stikstof. Verslaggever Henny Radstaak, erop af. Wat we hier zien is dus al een stuk herstel van het Ulvenhoutse bos. Maar wat je ook ziet is dat er toch weer de bramen en de brandnetels en dergelijke allemaal weer de overhand krijgen. Omdat er nog steeds veel te veel stikstof hierop terechtkomt. En dat bevordert de groei van de planten zoals de veelvraten, hè, de brandnetels en de bramen. En die verdringen de zeldzame planten zoals knikkend nagelkruid en bosanemoon die hier heel veel was en witte rapunzel. We staan op een bijna overgroeid bospaadje in het Ulvenhoutse bos met Joop van Riet en Joost Barendrecht. U zijn allebei van Natuurplein De Baronie. Dat is een soort samenwerkingsverband van allerlei natuurclubs hier, hè? Ja, Natuurplein De Baronie is samenwerking van de lokale natuur- en milieuverenigingen. En samen denken we dat we meer een vuist maken dan apart. Dit is, zeggen jullie, een van de kleinste Natura 2000 gebieden, ook een van de oudste, hè? Jazeker, het is heel klein, 120 hectare. En het bijzondere hieraan is dat het nooit een productiebos geweest is. Het is altijd een nat broekbos geweest, dus drassig en dergelijke. En dan die speciale planten, bosanemonen, ook knikkend nagelkruid en witte rapunzel. Die zijn kenmerkend voor de zeldzaamheid. In Nederland, maar zelfs in Europa, is het een uiterst schaars voorkomend natuurgebied. We hebben jullie een brief gestuurd aan onze minister van Natuur en Stikstof, Christiane van der Wal. Wat staat erin? Nou, kort gezegd is de boodschap van vergeet dit prachtige gebied niet. Want het lijkt een beetje onder te sneeuwen in de aandacht voor wat grotere natuurgebieden. Terwijl dit dus een heel, heel zeldzaam gebied is. Niet voor niks ook aangewezen als Natura 2000 gebied. En het ligt wel dicht bij de stad Breda en dicht bij snelwegen. Veel agrarische activiteit in de buurt. Dus het is juist extra kwetsbaar. Iedereen zegt van, goh, het gaat veel te hard, hè, wat het kabinet en de regering doen. Maar als je kijkt naar het Ulvenhoutse bosgegevens die de minister zelf verspreid heeft via RIVM, dan blijkt dat over 10 jaar nog maar 17% van het Ulvenhoutse bos een overlevingskans heeft. 17%? Maar 17%. Er is een aparte groep, de Groene Koepel. En die heeft met vrijwilligers hebben in beeld gebracht op basis van openbare informatie van de provincie waar de piekbelasters zitten. En dat zijn er behoorlijk wat. En die geven ook in totaal meer dan 250% overbelasting van de meest kritische waarden voor het Ulvenhoutse bos. 250% ja. Overbelasting in die kritische depositiewaarden? Ja, meer dan 250% volgens gegevens van de minister, ja. Dus als de minister zegt van, nou, we moeten de piekbelasters ook gaan saneren. Zorgen dat er een omschakeling komt, transitie, hè, naar bijvoorbeeld kringlooplandbouw en dergelijke. Dan ligt daar een inventarisatie klaar. Dus hier bij het Ulvenhoutse bos en omgeving hebben lokale natuur- en milieuclubs zelf die piekbelasters in kaart gebracht. Ja, en dat kan dus gewoon op basis van openbare gegevens. Hè. Dus het verhaal wat onder andere rondom de publicatie van het rapport van commissie Remkes is verteld van we hebben ze niet in beeld. Nou, ze zijn wel degelijk in beeld, alleen het probleem is natuurlijk dat het privacygevoelige informatie is en dat ze niet zomaar overal verspreid kunnen worden. Maar ze zijn wel degelijk in beeld en iedereen kan ze zelfs vinden in openbare informatie. Wie is hier de grootste piekbelaster? Ja, dat zijn er meerdere. Ook vanwege privacy, hè, moeten we dat ook niet zomaar benoemen. Maar die informatie is gewoon beschikbaar. En het gaat dus ook niet alleen maar om agrarische bedrijven. Het gaat ook om bedrijven. In Etten-Leur zit een groot bedrijf wat ook enorm bijdraagt. En zo zijn er landelijk ook... Een chemische fabriek of wat? Isolatiemateriaal. Pijpenstrootje is dit, of wat is dit? Ja, dit is pijpenstrootje, hè? Ook weer zo'n stikstof, hè? Ook weer zo'n stikstofminnende plant. Dus die overwoekert heel snel weer. Goed, de argeloze bezoeker van dit bos zou zeggen van... nou ja, dat pijpenstrootje in die bramen, dat is toch ook natuur? Is toch ook groen? Zo zou je het kunnen zien. Maar kijk, de kracht van de natuur, de biodiversiteit... eigenlijk is dat de basis voor het leven. Dus het gaat erom dat er niet overal dezelfde natuur is... maar dat er juist die verscheidenheid is. Dat maakt onze omgeving veel minder kwetsbaar voor van alles. Bijvoorbeeld voor klimaatverandering. Dus die biodiversiteit, ja, dat is de basis van ons bestaan. En daar gaat het eigenlijk hier over. Dat er gewoon gebieden zijn waar we nog... kleine natuurgebieden waar nog bepaalde biodiversiteit is... die elders helemaal niet al verdwenen is. Dus als dat ook nog verdwijnt, ja, dan haal je steeds meer elementen uit de totale diversiteit weg. En uiteindelijk gaat het dan ook om ons eigen voortbestaan in feite. Hè, van het leven op aarde, daar gaat het uiteindelijk om. En daarom is het ook hier, op de grens met Vlaanderen, zo belangrijk. Want Brabant en Vlaanderen samen, die hebben de slechtste luchtkwaliteit van Europa. Oh ja? Ik dacht dat in de peel was met al die varkenshouderijen en zo. Daar is het ook niet best, maar kijk maar op Europese kaarten en dan zie je het helemaal rood opvlammen. De grensstreek Noorderkempen, Vlaanderen en Brabant. En daarom heeft de provincie ook al een traject ingezet om de levensverwachting van mensen in Brabant weer met 3 jaar te herstellen, te verlengen weer. Ja, want jullie hebben die brief niet alleen aan Christiane van der Wal gestuurd, maar ook naar de Vlaamse regering. In afschrift, inderdaad. En jullie zeggen Vlaanderen is hier niet ver vandaan. Met zuidwestenwind komt hier ook stikstof uit België terecht in dit bos. Ja, maar hetzelfde doen wij andersom ook. Hè. Dus het gaat ook om daarin samen op te trekken. Natuur die kent die grens niet, hè. Dus dat moet echt samen. Zie je, dit is nu echt een broekbos, hè? Oh ja, kijk, ja, hier staan we inderdaad. Hier staan we zelf. Ook niet alleen de bomen staan met de voet in het water, maar zelf... Wij ook. Wij ook. Het is bijna trilveen, zie je? Oh ja. Maar wat willen jullie nu van de beide overheden, Nederland en België, en misschien van de provincie? Wat willen jullie precies hier? Nou, het begint hier met het reduceren van de stikstof. Piekbelasters weg. Piekbelasters, dat is één. En, niet alleen boeren, ook industrie. Ook industrie en de wegen, ja. Autoverkeer. Ja. Zorg dat die stikstof weer uit de lucht gaat. En het gaat er niet om dat die agrarische activiteit gestopt moet worden... maar op een andere manier. Het is ook helemaal niet tegen de boeren gericht. He, misschien hebben we wel meer boeren nodig... om op een goede manier agrarische productie te doen. Maar het gaat eigenlijk om het hele systeem... wat we met elkaar ontwikkeld hebben van die grootschaligheid. He, en waardoor boeren ook gedwongen worden om alleen maar daarin in te groeien. En daar moeten we echt vanaf. Hoe stop je dat nou? Hebben jullie een concrete oplossing? Je kunt wel roepen, hè? Nou, wat we zeggen, eigenlijk een andere manier van landbouw. Veel meer gebaseerd weer op lokale productie. Maar hoe regel je dat? Hoe regel je dat met die boeren hier in de omgeving? Wat ga je zeggen tegen die fabriek hier in Etten-Leur, waar je het net over had, die een van de grote piekbelasters is? Hoe ga je dat doen? Nou ja, dat is natuurlijk de taak van de overheid. Hè, zou ik maar zeggen, om dat algemene belang veel meer tot uitdrukking laten komen. En niet alleen maar gericht te zijn op stimuleren van economie en economische groei. Maar veel meer te denken vanuit... Nou ja, zeg maar, hoe zit nou ons hele wereldsysteem in elkaar, zou ik maar zeggen? Hoe kunnen we het leefbaar houden? En uiteraard is dat een grote opgave, maar als je op die manier overal naar kijkt... dan kan je het op een hele andere manier gaan aanpakken... in plaats van dat je alleen maar kijkt naar economische geldsystemen. Kijk, de natuur die heeft niet vanzelf een stem. Hè, dus wij proberen die stem veel meer voor het voetlicht te brengen. En dan niet alleen maar voor onze hobby, maar het gaat echt om iets wezenlijks voor onze leefomgeving en de leefbaarheid. Niet alleen voor ons, maar ook de toekomstige generaties. U hoorde Joost Barendrecht en Joop van Riet van Natuurplein de Baronie. Komende donderdagavond, 10 november, houden de lokale natuur- en milieuclubs een informatieavond voor de omwonenden... om de feiten te presenteren van de ernstige situatie... waarin het Ulvenhoutse Bos verkeert. Komt allen... Nou, omwonenden dan, hè. Niet met z'n allen daar nou heen, maar de omwonenden. Meer informatie op onze website. Het arrangement van het Capriccio, de partita nummer 2 van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door de strijkers van het onvolprezen Metropoolorkest. Goed zijn ze toch, die jongens en meisjes. Zonder de natuur als personage kan Marieken Heitman geen boek schrijven. Na haar werk Wateraap won ze dit jaar de Libris Literatuurprijs met haar tweede boek Wormmaan. Een boek waarin dit keer grond en groente een grote rol spelen. Een betere plek dan een moestuin was er dus niet voor verslaggever Marlijn Snijders om met haar af te spreken. Als ik mijn ogen sluit, zie ik ze voor me. De zware schermbloemen van verwilderde pastinaken in een etherisch veld van schouderhoog graan en geel bloeiende bladkolen. Door regen met het paars geaderde blad van overwinterende kroten. De aarde barstensvol slapend zaad van bittere sla, uitkruisende uien en woekerbonen. Een zelfzaaiend Eden. Doof het licht. Mijn celstrekking begint. Want de plant groeit naar het licht juist in de schaduw. En de plant groeit naar het licht. Wormmaan. Ik las dat het iets met de worm en de grond te maken heeft. Hè? Dat klopt, hè? Ja, dat klopt. Ze denken dat het komt van de inheemse volkeren in Noord-Amerika. Het is een begrip dat zij gebruikten voor de eerste volle maan in maart. Die komt op het moment dat de grond aan het ontdooien is en dat de wormen vanuit hun winterslaap langzaam weer omhoog kruipen. En in mijn verhaal maak ik ervan dat die wormen de maan aanbidden. Vandaar Wormmaan. Prachtige titels, net zoals die wateraap hiervoor. Zullen we eens eventjes de tuin induiken? Want het draait allemaal om aarde, hè? Ja, de aarde speelt een heel belangrijke rol. Ja. En gewassen. Precies. Kom, gaan we. Waar zijn we nu eigenlijk? Laat ik je dat nog heel even vertellen. Ja, we zijn op de tuin van Eilandstede. En Eilandstede is een stadsboerderij in de stad Utrecht, in het park Transwijk, Kanaleiland. Ja, en daar geef jij moestuinles. Precies, daar heb ik dit seizoen moestuinles gegeven. Want jij bent een schrijvende bioloog of een biologende schrijver. Ja, zoiets. Zoiets, ja. Nee, ik heb na mijn studie biologie heb ik me ook verdiept en laten scholen tot tuinder, inderdaad. Ja, biologisch. Ik heb hier met vrijwilligers ook een bloementuin aangelegd. Dat had ik eigenlijk nog nooit gedaan. Dus dat was eigenlijk ook wel heel leuk. En aan de andere kant hebben we inderdaad de moestuin. Ja, het ziet er nu met dat lage licht en die dauw wel heel erg mooi uit. Zullen we beginnen bij de bloemen? Ja. Ik heb verschillende bloemen gezaaid. Het komkommerkruid hier staat al helemaal... Dit is wel heel herfstig. Die zijn al een tijdje maar dood. Maar kijk, er vliegen nog allerlei hommels rond. Ja, klopt. Dat is zo leuk, want zo'n plant is dan half dood. Maar dan maakt hij toch nog weer een zijscheutje met nieuwe bloemen. Dat gaat gewoon door, inderdaad. Ja. Wat ik zo mooi vind, is dat die natuur eigenlijk gewoon symboliseert wat wij ook allemaal meemaken. Maar ook betekent dat je daar zoveel van kan leren. Dat vind ik zo mooi uit jouw boek komen. Ja, fijn. Ja, nee, dat is ook wel inderdaad wat ik zie op zo'n tuin. Dat je hebt een bepaalde mate van controle. Ik bedoel, een tuin is echt wel anders dan de wilde natuur. En toch, je zit vast aan het seizoen. Je zit vast aan hoe snel een plantje kiemt. Dus daar doorheen laveren staat voor mij wel symbool voor heel veel. Onder andere ons eigen leven. Ja. Nou gaat je boek ook over iemand die bezig is met het veredelen van een ertensoort. Hè? Ja. Dat gaat natuurlijk heel erg over die maakbaarheid. Ja, dat klopt. Eigenlijk alles wat wij eten is door iemand veredeld. Dus vanuit een wilde plant hebben we door lang genoeg te kruisen en te selecteren en te kruisen en te selecteren, zijn we uitgekomen bij de groentes die wij eten. Dus daar zit inderdaad een best wel grote mate van controle en maakbaarheid van ons achter. Ja, ja, ja. En dat vind ik een interessant gegeven. Want ik denk dus dat zo een tweede natuur is geworden van ons als mensen. Dat we dat ook heel makkelijk toepassen op elkaar. Ja, en daar zit voor mij dus de parallel in. Van ja, hoe vorm je de wereld, hoe vorm je de natuur en hoe vormen we elkaar? En is dat een gegeven of... Als we toch aan het vormen zijn, kun je het ook anders doen. Dus daar speel ik een beetje mee in het boek. Omvormen. Ja, omvormen of ontvormen. Ja. Want dan gaat het ook over gender, hè? Ja, precies. Ja, ja, dus ik ben eigenlijk het boek begonnen met het idee dat daar een parallel was tussen het veredelen van gewassen en hoe we elkaar socialiseren. Dus hoe we omgaan... Wat is een vrouw, wat is een man en de ideeën die we daarbij hebben. Dat boek was voor mij in die zin ook een ontdekkings- of een zoektocht. Of dat gevoel klopte. En hoe dat dan precies in elkaar zat. Hoe die twee zich tot elkaar verhouden. En klopt dat gevoel? Nou, dat is het leuke aan schrijven. Is dat je maakt natuurlijk in zekere zin je eigen waarheid. Dus ja. Maar daar heb ik natuurlijk wel ook... Ik denk wel dat ik een punt heb. Want wat vind jij het belangrijkst dat mensen meekrijgen uit je boek? Ik vind het belangrijk dat we niet onomstotelijk aannemen dat de wereld is zoals die is. En dan heb ik het met name over dat deel van de wereld waar wij invloed op uitoefenen. En dat is eigenlijk best wel een groot deel. En ik zou het wel mooi vinden, denk ik, als mensen daar af en toe iets meer vragen over zouden stellen. Ja, of iets meer ruimte zouden maken voor een andere manier van er naar kijken of ermee omgaan. Ja. Denk je dat je ooit een boek kan schrijven waar die natuur geen rol in speelt? Want jouw wateraap was natuurlijk ook heel veel natuur in. Het is de materie van waaruit ik verhalen vertel. Ja, dus ik denk het eigenlijk niet. Nee. De moestuin die begint daar. Dus we kunnen ofwel daarheen of we lopen er zo omheen. Kan zo omheen. Ja. Wat groeien die hier? Dit waren de pronkbonen en de spekbonen. Pronkbonen zijn een soort snijbonen, maar ze hebben een wat ruwere huid. En ze bloeien zo heel mooi rood. Vandaar denk ik pronkboon. En die spekbonen zijn dus, ja, een soort dikkige, spekkige sperziebonen. Ja. Zijn er onderwerpen waarvan je denkt, die zet ik niet in mijn boek? Oh ja, nee, niet actief. Maar het is wel zo dat ik natuurlijk grote vraagtekens persoonlijk heb bij de vleesindustrie. Ja, dus dat zou dan niet zomaar iets zijn. Tenzij je echt een statement wil maken. Maar ik vind dat niet... Nee, dat leeft niet zo in mij. Nee. Nee, je vraagt eigenlijk altijd wat er in een boek zit. Maar je weet natuurlijk eigenlijk niet wat je er allemaal uithaalt. Ja, dat is grappig, ja. Ja, net als dat mensen soms zeggen, oh, had het niet ook zo gekund? Dan denk ik, ja, eigenlijk wel. Maar ik heb er nooit over nagedacht. Ja. Ja. Maar dat is zo grappig. Er zijn duizenden keuzes die je maakt tijdens zo'n schrijfproces. En eentje wordt het. De natuur is oneindig complex, herprogrammeert zichzelf doorlopend. We hebben haar niet ontcijferd, we doen hoogstens alsof. Ondertussen kilvert de boer zijn land en nivelleert de natuur. Engels, rijgas en voedermuis, soorten sterven uit. En als de wereld eentoniger wordt, vernauwt ons denken dan mee? Daarom, niet denken dat je alles weet. Want planten groeien naar het licht en sommigen wachten in de schaduw, staan paraat voor als de reuzen sterven die na hun doodsmak voedsel worden voor de wormen die met hun gangenstelsel sponscake van de aarde maken. Want door hun microtunnels blaast zuurstof voor mollen, eencellige en plantenwortels, want een plant ademt ook van onderen, door zijn tenen. De aarde zal weer bruisen als we stoppen de kiem te smoren die niet buigt. Want alles hangt met alles samen en we buigen heel ver tot we barsten. We vormen voor we begrijpen, we zien voor we kijken. We raken aan en we wijken, want alles hangt met alles samen en iedereen groeit naar het licht. Marieke Heitman, niet alleen een geweldig schrijver, maar ook een goede voordrager, goede stem. Auteur dus van Wormmaan en winnaar van de Libris Literatuurprijs. En zowel met Wateraap als met Wormmaan deed ze ook lang mee in de strijd om de Jan Wolkersprijs. Nou, met de kok mee op de achtergrond, nemen we even afscheid. Zijn we zo terug na negenen. Tot zo. NPO Radio 1, podcast. De dag. The winner to organize the 2022 World Cup is Qatar. Doe dit niet. Die duizenden doden, die zijn niet weggepoetst. Wij steunen Oranje overal ter wereld, dus nu ook hier. U staat eigenlijk straks te juichen op een tribune waar bloed aan kleeft. Wij juichen dan voor het Nederlands elftal en niet voor de tribune. De podcast De Dag. 20 minuten verdieping bij het nieuws. De KNVB heeft besloten om af te reizen. We hebben sowieso gemengde gevoelens over het toernooi. Ik vind het een verkeerd besluit. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Ik ga niet naar Qatar, zeker niet. Wie luistert, weet meer. Bierman Peter Kuipers-Munneke en pianist Ralf van Raad delen een liefde voor het weer en muziek. En we horen een jeugdkoor uit Suriname dat samen met Holland Barok komt optreden. Dat en meer vanavond live om 17:15 in Podium Klassiek bij de NTR op NPO 2. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Unox heeft iets lekkers. Unox goed gevuld. Een, goed gevulde soep. Zeg maar gerust, kom vol groenten en peulvruchten.

Grijp je kans en scoor de beste deals. Zoals een 65-inch LG 4K TV voor maar €599. Shop online of in je winkel. Let's go. Mediamarkt. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Het zit in iedereen. Maar om het te voelen, moet je het aandacht geven. Door genoeg te bewegen en goed naar je lichaam te luisteren. Daarom ben je bij Menses niet alleen verzekerd van goede zorg, maar ook van hulp bij een gezonde leefstijl. Weten welke hulp? Doe de leefkrachtwijzer op menses.nl. Menses. Zorg voor leefkracht. Boswachter Luc Hoogstein en ik zijn nog even naar het botenhuis gelopen. We zeiden net tegen elkaar, het wordt een beetje kouder, hè, Luc? Gelukkig wel, ja. Ja. En waarom gelukkig? Ja, het was zo ontzettend warm de laatste tijd. Dat was niet normaal. Dus ja. Van nature mag het wel wat frisser zijn. Maar ook omdat het dan misschien ook in het noorden kouder wordt en we dan de afzakkers en de wintergasten krijgen. Ja, dat klopt, want in het noorden is het al wat kouder. En er heeft de laatste dagen behoorlijk wat wind uit het noorden gestaan. En wat wij merken is dat er dus behoorlijk wat trekvogels de afgelopen weken vanuit het noorden onze kant op zijn gekomen. Ja. Zoals? Wat heb je allemaal overzien komen? Nou, de meest spectaculaire was wel de koperwiek. Niet zozeer omdat het een hele bijzondere soort is, maar wel vanwege de aantallen. Er zijn, op sommige trektelpunten zijn wel 350.000 koperwieken op één dag waargenomen. Dat is echt krankzinnig veel. Dat gebeurt bijna nooit. Ja. En dat gebeurt op meerdere plekken in het land. Maar hoe wordt dat nou geteld, 350.000? Nou, dat is een fantastisch fenomeen. Er staan op trektelpunten zoals bijvoorbeeld Breskens en bij Westkapelle, daar staan mensen met een soort meetapparaatjes in de hand en die klikken, al die vogels die overkomen, die klikken ze meteen door. Oh ja. En het gaat niet in 1, 2, 3, nee, het gaat in 100, 120, 150 enzovoort. En aan het einde van de dag gaan ze dan optellen hoeveel ze er bij elkaar hebben gezien. Ja. En dan kom je tot dat soort schrikbarende aantallen. Ja, het is echt een kunst, hè, tellen. Ja. Dat moet je ervaren in zijn. Ja. Even kijken, wat zien we hier voor onze neus nu nog? Nou, we zien hier de lokale wilde eenden. We zagen net wat aalscholvers die samenwerken met de kokmeeuwen die we nou hard horen roepen. Ja. Want die aalscholvers die jagen de vis omhoog en die kokmeeuwen die komen dan naar beneden en die plukken dan de visjes van het wateroppervlak af. En we zagen net waterhoentje en wat we ook net hoorden was het ijsvogeltje. Die zit er ook weer. Die hoge piep, hè. Vorige week hadden we het geluk dat we hem zowel hoorden als zagen tijdens de uitzending. Dat was natuurlijk helemaal een fenomeen. Koolganzen, dat zijn wel trekvogels. Dat zijn de koolganzen. Je hoort ze aan die overslaande stem. Dat kili, dat is een beetje een overslaande stem letterlijk. En die komen uit het noorden en vliegen nu naar het meer om daar te gaan, om zich daar te wassen. En dan door te vliegen naar de fourageergronden, naar de graslanden. Blijven ze dan in Nederland? Ik denk dat deze in Nederland blijven. Als zeker bij deze temperaturen, dan hebben ze niet de noodzaak om nog ver weg te gaan vliegen. Ze kunnen nog doorvliegen tot aan Noord-Frankrijk ongeveer of Zuid-Engeland. Maar veel verder dan dat gaan ze niet. Nee. Is dat nou wat je zei, ja, het wordt wat kouder. Is dat dan iets waar ook natuurliefhebbers, vogelliefhebbers op afslaan? Op aanslaan, dat je weet, nu gaat het weer gebeuren? Ja, ik wel in ieder geval. Maar wat je ook merkt is, er zijn een paar websites, met name die in Scandinavië heel groot zijn, die houden precies de vogelbewegingen goed in de gaten. En vorige week was er een melding dat er honderden en honderden pestvogels in Zuid-Scandinavië, Zuid-Zweden, aan het verzamelen zijn. En dan is het nu eigenlijk wachten op noorden en oostenwind, zodat die pestvogels onze kant op worden geblazen. Okay, dat is, ja. Dus het klopt absoluut. Als het kouder wordt, dan worden de vogelaars die van wintervogels houden, die worden een stuk scherper. Ja, en dus goede wind. Ja, je hebt noordenwind en oostenwind nodig. Ja. Dan komen ze onze kant op. Oké, maar dat is goed. Dus de pestvogel, daar moeten we nu de komende week op gaan letten. Dat is wel de verwachting, ja. Ja. En beschrijft hij nog wel even de pestvogel? Dat is, het is bijna onmogelijk te beschrijven. Prachtig vogeltje, zo groot als een spreeuw ongeveer. Met een kuifje, een zwart maskertje. En op zijn vleugel heeft hij een soort scharlakenrode puntjes zitten. En die zie je alleen als hij dichtbij zit. En hij heeft een geluid als een belletje. Hij klinkt als een belletje. Ja, maar ook hij kan ook veel verschillende geluiden. Ik vind het ook dat er soms een batteend in zit. Kan er ook bij zitten. Een knerp. Ja, dat kan er ook bij zitten. En ook belangrijk, ze houden van rozenbottels en andere bestruiken. Dus je vindt ze vrij vaak in stedelijk gebied. Oké. Daar gaan we op letten. Nog een andere, een van mijn favorieten, de zaagbekken. Verwacht je die al? Ik verwacht ze wel, ze zijn er nog niet. De brilduikers, die zijn er al wel. Dat zijn zeg maar de voorbodes voor de zaagbekken, de grote zaagbekken. Ik denk dat we binnen 2 weken hier de eerste grote zaagbekken voor de stad zich zien zwemmen. Ja, oké, dus eerst een brilduiker. Dat is een tip. Drijft de brilduiker in het water. Dan vertoont de zaagbek binnenkort zijn snater. Snater. Ja. Dat is oké, goed. En de pestvogel. Ja. Luc, dankjewel. Heel graag gedaan. Ja? Zo'n grapje. Ja, Luc heeft het even over een lokaal grapje hier. Er zijn hier een paar hele mooie kunstwerken verschenen hier bij het Naardermeer. Wat zeg je? Zo in die daar staat. Oh ja, ja, er staat, ja. Een roestig stalen ottertje langs het water. En als mensen hier dan langskomen, denken ze... Hey, dan kunnen ze hem zien. Staat er één, maar die is dan van staal. Luc, dankjewel. Ik ga even wat huishoudelijke mededelingen doen. Dit laatste uur van Vroege Vogels, Henny Radstaak... op pad met theaterduo Piepschuim... waarmee je kunt lachen om het klimaat. Nou, dat is ook wel eens lekker tijdens zo'n klimaatweek. De laatste kalkmolen van ons land, die maalt schelpen tot gruis... En op welke manier dat bijdraagt aan het voortbestaan van de platte oester, dat hoort u zo. Net als een bijzonder muziekstuk, naar aanleiding van het bezoek aan ons land van de Geelbrouw Gors. En we spreken twee juristen over de aanstaande klimaattop, waarbij een van de belangrijkste thema's klimaatongelijkheid is. Hoe pakken we dat aan? Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Schaapskooi van de Franse componist en muziekpedagoog Henri Dutilleux. Hoe breng je de urgentie van de klimaatcrisis onder de aandacht bij een breed publiek? Volgens theaterduo Piepschuim slaat de boodschap vanuit de wetenschap kennelijk niet aan. Het duo, bestaande uit Cor Burger en Robert Koekoek, doet het op zijn eigen manier en trekt de theaters langs met het programma Buiten de Lijntjes. Verslaggever Henny Radstaak is gaan kijken bij de voorstelling in theater Het Mozaïek in Wijchen. Want we hebben een tijd geleden, weet u misschien, met z'n allen afgesproken dat we de wereld niet met meer dan 1,5 graden willen laten opwarmen. Weet u dat nog? Een tijdje geleden. Gaan we natuurlijk niet halen. Nee, dat is kansloos. Volkomen gepasseerd station. Dus toen dachten wij, ja, maar dan is het misschien goed om in een coupletje uit te leggen hoe een wereld er met 2 graden opwarming dan zo'n beetje uitziet. Toch? Dan weten we in ieder geval wat er op het spel staat. 2 graden opwarming. Robert Koekoek en Cor Burger, samen vormen jullie Piepschuim. Ja. Nou kun je op allerlei manieren aandacht vragen voor het klimaat. De laatste tijd zijn er heel veel mensen die zich ergens aan vastplakken. Maar jullie doen dat door middel van het maken van theater. We dachten, wij zijn makers. Het probleem is groot genoeg. Wij kunnen ons niet afzijdig houden, doen alsof dat probleem er niet is. Laten wij dan daar verhalen over vertellen. Want het verhaal is duidelijk niet goed, want we moeten ons blijkbaar vastplakken om aandacht te krijgen. Laten wij dan kijken wat een goed verhaal zou kunnen zijn. Om die boodschap wel over te brengen. We hebben ook Helene de Koning uitgenodigd. Zij is hoogleraar, klimaatwetenschapper. Heeft meegeschreven aan de IPCC-rapporten. Jullie hebben met haar contact gehad om een beetje de inhoudelijke achtergrond duidelijk te krijgen. Ja, omdat we het wel belangrijk vonden dat we geen onwaarheden gaan vertellen. Want juist als je op een podium staat, dan sta je eigenlijk onder een vergrootglas. En mensen zoeken soms gewoon ook redenen om te zeggen van het klopt niet wat je vertelt. De oceaan die is verzuurd, de laatste ijsbeer die gaat dood. En het plankton lijkt verdwenen, dus ook de walvissen in nood. De zee is hier en daar zelfs giftig, dus het kleurige koraal is net als het land dat het beschermde, niet meer dan een oud verhaal. En u denkt, dit is erger dan gevreesd. Maar de toekomst is niet meer wat die is geweest. Nou, Helene de Koning, klimaatonderzoeker, hoogleraar, Technische Universiteit Eindhoven, Radboud Universiteit. Je hebt de heren input gegeven voor deze voorstellingen. Ik sprak de heren net en toen zeiden ze van ja, het is toch een moeilijke boodschap om over te brengen. Ja, dat ben ik wel met ze eens, ja. Ja. Ik ben benieuwd of het hun lukt vanavond. Ja, waarschijnlijk beter dan mij. Ja? Ik denk het wel. Ja. En het zou heel goed nieuws zijn geweest als het liedje hier was gestopt. En aan het fijn dat het lied nog steeds doorgaat. Mag u gemakshalve best concluderen dat het verhaal dus ook hier helaas niet ophoudt. Want 2 graden is erg genoeg. Maar het ziet er niet echt naar uit dat we dat gaan halen. Dus toen dachten we, ja, maar dan... En dan is het raar om niet nog een couplet te wijden aan hoe een wereld er met 3 graden opwarming dan zo'n beetje uitziet, toch? Het is wel een heftige week, hè, qua klimaat. Natuurlijk, die klimaattop zit eraan te komen volgende week. Deze week het rapport van het Planbureau dat we in Nederland echt die doelen niet gaan halen van 55% CO2-reductie in 2030, over een jaar of 8 al. Dat is geen hele grote verrassing natuurlijk, nee. Want heel veel beleid moet nog worden ontwikkeld en in die modellen gestopt van PBL. Dus, maar ja, het is niet goed nieuws. Vorige week een rapport waar ik ook aan heb meegewerkt over de emission gap. Hè. Dus hoe groot is eigenlijk mondiaal het gat tussen waar we zouden moeten zijn in 2030. Ieder jaar nemen ze eigenlijk de temperatuur van de aarde, van hoe gaat het met de plannen van landen. Komt het een beetje in de richting van waar we moeten zijn in 2030 als we nog een kans willen hebben om onder de 1,5 of 2 graden opwarming te blijven. En? Ja. En daar zit een fors gat in. Vooral in de implementatie van beleid. De ambitie begint in de buurt te komen, maar de implementatie is nog verder weg. Komt u, lieve mensen. 4 graden opwarming. Amsterdam is weggespoeld en de beurs is ingestort. Terwijl er in het zuiden eigen schuld gefluisterd wordt. Australië is verdroogd en onbewoonbaar nu verklaard. De zee heeft zelfs New York en Miami niet gespaard. En u denkt dat ik dit allemaal verzin. Maar het is waar. En dit is pas het begin. Wat raakt u het meest van die voorstelling? Eigenlijk gewoon op een rijtje van hoe erg het echt is. Dat je echt denkt van, jezus. Ja, in, niet 2, 3, maar inderdaad 5, 6 graden. Dat, in wat het dan betekent. Je weet het, maar dan als je het op een rijtje nog een keer hoort, dan denk je van, het is toch nog 3 keer slikken. Ja, het is natuurlijk, wat ze zeggen van, wat moet je daarmee uiteindelijk? Je moet het toch meenemen en dan uiteindelijk zelf iets mee doen. Wat gaan jullie doen? Ik ben druk bezig, mijn huis geïsoleerd en minder gas gebruiken. Nieuw dak erop, minder consumeren, ja. En ogenschijnlijk doen we er allemaal wat aan. Maar mijn kinderen die hebben het probleem straks. En mijn kleinkinderen. En dat vind ik wel ook de boodschap van vanavond eigenlijk wel een beetje. Van, we moeten nu iets doen. En het is eigenlijk al te laat. Het is al te laat, zeker weten. Ja. Ja. Maar dan is muziek toch wel de beste manier om het op een leuke manier duidelijk te maken. En op een manier dat het blijft hangen. Ik denk dat dat wel heel goed werkt. We moeten praten. We moeten praten. We moeten praten. Morgenavond, dames en heren, dan zit u met uw lief aan tafel of met een vriend. En dan kijkt u die vriend of geliefde diep in de ogen. En dan zeg je, schat, we moeten praten. Nou, Helene de Koning, klimaatonderzoeker. Wat vond je van de voorstelling? Ja, mooi. Zo gaaf, die muziek. En die mix tussen lichtheid en extreme zwaarte in de teksten. Weet je wel, een lach, maar toch je laten nadenken. En sommige dingen grijpen je bij de keel. Ja, nee, het is wel echt heel goed gedaan. Ja. En in dat ene liedje zingt Korn. Ja, eigenlijk gaat het niet om de feiten, het gaat om het verhaal. Ja, ja. Jij bent heel erg van de feiten. Ja, natuurlijk. Ja, dat is mijn baan. Maar daarom is het ook zo mooi dat anderen er een verhaal van maken. Maar gaat het in dat eerste lied zelfs tot 6 graden temperatuurverhoging? Ja, dan moet er wel heel veel tegen zitten. Als dat gebeurt, dus daar lijkt het nu niet meer op. Nee? Nee, er waren eerder wel scenario's die meer richting de 4 en 5 gingen. Maar dat was ook toen we echt nog dachten dat we alle kolen en olie en gas gingen gebruiken. Maar kolen is gewoon echt op zijn retour. Het is gewoon niet meer aantrekkelijk om daar elektriciteit van te maken. Omdat zon en wind veel aantrekkelijker zijn geworden, ook qua kosten. Dus het lijkt nu met huidig beleid lijken we meer op iets onder de 3 graden uit te komen. De heren komen al naar ons toe. Hey. Leuk om te zien. Ja, is gelijk. Ja, jullie hebben elkaar nog niet ontmoet. Nou, ja, alleen via scherm. Nou, ja, dit is de mevrouw van de feiten en jullie van het verhaal. Ja, dat was het idee ook. Want je zoekt dan toch naar een... Ja, van tevoren over dat je... Ja, die feiten die zijn al 50 jaar hetzelfde. En sinds ik die gelezen heb, dacht ik, waarom is er geen ongelofelijke paniek? En dan denk ik, ja, dat komt omdat het verhaal dus blijkbaar niet goed genoeg is. En dat ligt niet aan de wetenschap, maar dat betekent wel dat er een verhaal moet komen. En dan weet ik niet of wij het verhaal hebben, maar dan maar veel verhalen. Dat iemand, niet iedereen gelooft in hetzelfde verhaal. Bij die eerste liedjes over die, wat nou als dit gebeurt... Dat je mensen even in de stoel ziet kruipen van... oh shit, gaat dat de hele avond zo zijn? Want dat is wel heel erg. Wordt het zo'n avond? Wordt het zo'n avond? Kan ik nog weg? Kan ik nog, ja precies. Nou, we hebben het één keer gehad. Die mensen wisten niet waarvoor ze kwamen. En er was iemand bij dat lied liep zo... ja, hier kom ik niet voor naar het theater. Ik wil gewoon vermaakt worden. En die stapte. Echt hoor? Ja, ja, ja. Eén keer. Het is ook maar één keer gebeurd. Maar dat is het mooie dan is dat de rest zich... weet je wel, verenigd eigenlijk. Ja, ja. Wij blijven, ja. Weet je wel. Wij ondergaan dit. En, ja. Je krijgt juist een band. Ja, misschien wel. Ja. Nou ja, precies. Die groep die wordt nog hechter. Wat ook wel mooi is, je eindigt met die oproep tot praten. En dat is echt, vind ik een hele goede oproep. Omdat heel veel gedragswetenschappers die geven aan van... er zijn eigenlijk heel veel mensen die zich zorgen maken over klimaat. Maar die denken dat niemand anders zich zorgen maakt over klimaat. Dus ze gaan het er niet over hebben. En ze gaan ook niks doen. Want ze denken, ja, ik ben gekke Henkie niet. Ik ga niet in mijn eentje een beetje veganist zitten zijn... terwijl niemand anders... Het is geen populair onderwerp op verjaardagsfeestjes. Dat, ja, precies. Je ziet dat er onderling zoveel discussie ontstaat. Ja, dat is natuurlijk... Dat is ook goed. Dat is niet... Dat is ook winst. Dat is jullie bedoeling toch ook? Ja, ja, ik denk dat zodra er veel mensen over gaan beginnen te praten... is het heel snel duidelijk waar het morele gelijk ligt in deze kwestie. Het is heel simpel. We stoten gewoon te veel CO2 uit. Punt. Daar kun je van allerlei meningen over hebben, maar dat is wel de basis van het probleem. En dat begrijpt iedereen. Dus zodra mensen hierover beginnen te praten, kun je het even niet meer wegduwen. Want je hebt het erover ineens. Nou, dan weet je het alleen. Beter verhalen vertellen. Beter verhalen vertellen? Ja, ja. Ja, ik moet bij hen in de leer. Duidelijk. Ik geloof dat iedereen heeft zijn eigen discipline waarin hij dat verhaal kan vertellen. En in ons geval zijn dat inderdaad de liedjes en de verhalen van Cor. En een wetenschapper doet onderzoek. Ja, ik kan dat zelf behoorlijk slecht, dus ja, dat moet je mij wel niet laten doen. Dus ze heeft iedereen zijn eigen gebied. Maar ik denk wel dat dat overstijgende en de kruisbestuiving tussen verschillende vakgebieden, dat heel waardevol kan zijn. En dat je daar wat aan kunt hebben. Het is een kruisbestuiving, zoals je ook al zei. Ja. Dat heeft echt elkaar nodig. U hoorde Henny Radstaak in gesprek met klimaathoogleraar Helene de Koning en het theaterduo Piepschuim, Cor Burger en Robert Koekoek. En behalve een belangrijk onderwerp en indrukwekkend is Buiten de Lijntjes ook gewoon een hele mooie theateravond. Goeie muziek, mooie liedjes. Kijk voor de speellijst van theaterduo Piepschuim even op vroegevogels.bnfara.nl. De themamuziek van From Russia with Love. Muziek van John Barry en Monty Alexander uit de tweede James Bond film uit 1963, die zich deels afspeelt in Rusland. Uitgevoerd door de London Philharmonic Orchestra. Vroeger lagen er uitgestrekte riffen van platte oesters in de Noordzee, maar die zijn allemaal weggevist of anderszins verdwenen. En zonder hulp gaan ze ook niet meer terugkomen. Dat weten marinebiologen. De mensen van het bedrijf Bees hebben daarom een slim plan bedacht. En daarvoor zijn ze naar de laatste krijtmolen van Nederland gegaan. De Admiraal. Rob Buiter volgt ze naar Amsterdam-Noord. Even het schroefje eraf. De molen wordt even geprepareerd. Harm Ido, de molenaar van de kalkmolen. Ja, iedereen kent hem als de krijtmolen. De krijtmolen, sorry. Ja. Hij maalt krijt en tras en nu ook weer schelpen. Daar is hij ooit voor gebouwd. Wat ben je nu aan het doen? Een soort houten bord zet je nou op de wieken? In de wieken komt er een houten plank in. Zodat hij even net iets meer wind vangt. Want het waait wel lekker, maar net niet lekker genoeg. Nee, voor die stenen niet. Want die stenen zijn hele grote stenen hier. En zo'n 6000 kilo wat rond moet. Dus hij mag wel wat wind hebben. En dan aan de andere kant van het bouwwerk gaat de rem eraf. Precies. De vang heet dat hier. Molen, rem je niet, die vang je. Heel eigen cultuur met een heel eigen jargon ook. Ja, zeker. Het hangt er net een beetje om, hè? Net wel, net niet. Ja, net niet. Nee. Dat is te veel net niet. Dus, het piept en het kraakt allemaal. Ja, het is wel geweldig om eens keer in zo'n molen te kijken en te luisteren. Ja, was je nog nooit geweest dan? Nee. Oh, maar goed, je bent nog jong. Dank je. Ja, we staan nu bovenin, op het niveau van de wieken, zeg maar. Ja, waar je, Stellingzolder heet dat. De Stellingzolder. Dus de omloop, hè, waarbij je dus bij de wieken kan komen. En bij de staart om hem op de wind te zetten. En dus dit is de Stellingzolder. Met allemaal grote raderen, tandwielen die de kracht overbrengen naar de stenen beneden. Zullen we daar eens gaan kijken? Is goed. Achterste voor de trap af. Via een heel steil trappetje komen we beneden op de plek waar het eigenlijke werk gebeurt. Ja. Het malen van de schelpen in dit geval. Ja, dit noemen wij ook de maalruimte. Dus dit is het echte hart van de molen. Met de stenen die nu weer een beetje proberen om toch wat te gaan bewegen. Dat is geweldig. Piepend en krakend komt dat dan heel langzaam in beweging. Nou, het is een flink gewicht, hè, die twee stenen. Het zijn niet de molenstenen die plat op elkaar draaien. Dat weet je dan weer wel. Ik was nog nooit op een molen, maar dit weet je wel. Dit zijn een soort twee wielen die dan over een liggende steen draaien. Bij een korenmolen heb je twee stenen. De ene ligt plat en de andere draait eroverheen. Dus daartussen wordt gemalen. Maar hier moet je het van het gewicht hebben. Dus één zo'n steen, die grote steen, die weegt 3000 kilo... en deze weegt 2500 kilo. Dus gewoon als een wiel moet je het voorstellen. En als je daar dus een zachtere steen onder legt... dus dat kan krijt of schelpen of tufsteen zijn... dan wil dat wel stuk. Ja, dan gaat hij toch, hè? Dan pakt hij even op, hè? Ja, zeker. Kijk, de ene doet het binnenrondje en de andere doet het buitenrondje... Kijk. Je denkt ook, ik kom op de radio, ik ga nog even mijn best doen. Ik heb hier een bak vol gedroogde schelpen. Maar als daar 3000 kilo overheen gaat, dan wil het wel stuk. Dan blijft er van die oesterschelpen niet heel veel over. Nee, dat is nou net wat ze willen, hè? Dus met een paar rondjes en het is een heel fijn poeder wordt dat meteen. Ja, als dat echt een kwartiertje er flink overheen gaat, is het al wel poeder. En dan hebben de mensen van Bees hebben dan een mooie zak met fijn gemalen oesterschelpen. Karen Didderen, jij staat er ook helemaal bij te glunderen wat hier gebeurt. Hè? Ik ben vandaag voor het eerst hier om te zien dat de molensteen het ook echt doet waar ik bij ben. Het is altijd een beetje een kwestie van timing. Wij gebruiken dit voor een substantie, noemen we reef paste. Dus we binden het en worden een materiaal wat we vervolgens weer kunnen gebruiken om uit te plaatsen in zee en in sommige gevallen zelfs in een windpark. Dus dan gaat het van de molen naar de molen. Van de oude molen naar de nieuwe windmolen. Ja, op dit moment is men heel druk met plat oesters te stellen op de Noordzee. En ook in windparken. En wij zijn nu aan het testen of de brokken met reef paste die we hiervan maken... Een goede manier zijn om oesters terug te krijgen in windparken. reef paste, dus een rifpasta. Om die platte oester dus een kontje te geven. Ja. Even een versnelde start. En ik heb hier een voorbeeldje. Dit is een klein stukje ervan. Dus dan zie je ook meteen, het is een soort tegel. En oesters die vinden dat heel lekker ruiken. Oesterlarven vinden dat heel lekker ruiken. Dus die komen daarop af en die vestigen zich dan op die reef paste. Je merkt echt iedere keer met een zucht wind, dan komen de stenen weer in beweging. Ja. Maar dit poeder, dat mengen jullie dan met water en daar bak je een soort aparte steen van. Ja, je hebt nou ook een steen in je hand. Niet bakken, gelukkig. Het droogt gewoon aan de lucht, dus dat is fijn. Maar dit is iets wat ik in mijn hand heb, wat we ervan maken. We gebruiken het als een soort tegel en je kan het ook heel goed gebruiken om dingen aan elkaar te kitten. Dus dat doen wij met de schelpen, die kitten met elkaar met de pasta, waardoor het grote brokken worden die beter op de zeebodem blijven liggen. En dat kan dan weer een vestigingssubstraat zijn voor platte oesters. Maar Karin, die windparken die worden natuurlijk sowieso heel stevig gefundeerd. Er liggen enorme grote stenen aan de basis ook van die windmolens. Is dat niet voldoende voor die oesters om zich te vestigen? Nee, oesters, platte oesters specifiek houden niet van stenen. Dus die willen echt alleen maar op schelpen vestigen. Dus je moet je toch een beetje helpen. Waar moeten ze zijn? Waar kunnen ze zich vastplakken? En dan vinden ze dus reef paste wel lekkerder dan steen. En daarnaast heb je natuurlijk tussen de windparken nog enorme gebieden die je ook zou kunnen laten bevolken door platte oesters als de omstandigheden daarnaar zijn. Maar dan moeten ze ook een startpuntje hebben. Dus daar kan zo'n brok met reef paste en schelpen heel goed verdienen. Valt weer even stil, even bij gebrek aan wind. Dus moet ik eerlijk zeggen, ook wel even eventjes rustig met het lawaai van de stenen. Maar je hebt hier ook wat oesterschelpen nog bij je. Hoe deden de oesters dat vroeger dan, zonder hulp op de bodem van de Noordzee? Ja, vroeger lag er gewoon een enorme hoeveelheid op de Noordzee. En je ziet het, hè, zo'n schelp is best zwaar. Dus als er gewoon genoeg schelpen liggen, dan heb je vanzelf genoeg materiaal om op te vestigen als je een jong oestertje bent. Maar nu is dus heel veel van dat gebied veranderd in een dynamische zandbodem. En dan moeten we dus even ze helpen om op die plekken weer te starten. Het kan niet overal. Als het echt zandgolvengebied is, dan hebben ze er niks te zoeken. Maar in heel veel gebieden waar het rustig genoeg is, ontbreekt echt dat zware vestigingssubstraat van schelpen of brokken schelpen of stukjes rif die er nu niet meer zijn. Dus die moeten we dan terugbrengen om ze te helpen. Je moet ze echt even een kontje geven. Je moet ze echt even een kontje geven, ja. Ja. Maar je hebt bijvoorbeeld aan de Waddenkust heb je wel die enorme oesterbanken van Japanse oesters. Ja, dat is ook een heel fijn substraat, denk ik, voor platte oesters. In de Voordelte hebben we dat ook gezien. Daar is de platte oester aangetroffen in 2015 op een Japanse oesterbank. Dus daar doet de natuur het eigenlijk zelf. Maar dan met behulp van een exoot die dan de inheemse oester een beetje heeft geholpen om terug te komen. Ja, want in eerste instantie was er natuurlijk een beetje paniek over die invasieve exoot, dat Japanse ding. Maar misschien is dat toch wel... Een verkapte zegen. Ja, dat is voor zeker de ondiepe stukken en ook intertidaal gebied voor de platte oester een hulpje. Maar in de diepe stukken van de Noordzee komt de Japanse oester niet voor. Dus daar gaat het niet de oplossing zijn, helaas. Dan hopelijk op termijn doen de oesters het gewoon zelf. Maar daarom noemen we het ook kickstarten. Uiteindelijk wil je gewoon het liefst vooral natuur terug. Ja. U hoorde Karin Didderen van Bies en molenaar Harm Ido Hilbrink van Krijtmolen D'Admiraal in Amsterdam-Noord. Tientallen vogelaars verzamelden zich vorige week in het Drentse dorpje Bunne met enorme telelenzen om een kiek te maken van een klein vogeltje. Deze geelbrauwgors, een zangvogel die op de Oost-Siberische taiga broedt en gewoonlijk overwintert in China, was waarschijnlijk verdwaald op zijn najaarstrek. Hier horen we hem nog even. Nou, hij zingt als een Chinese nachtegaal. Dit opmerkelijke vogelnieuws heeft zangeres en cabaretier Maria Kraaikamp geïnspireerd tot een lied. Vogeltje. Neergestreken zag je dat je door een vreemd veeloogig monster werd bekeken. Dat waren telelenzen van blije vogelaars. Die kwamen naar je kijken, want hier ben je heel schaars. Er zijn zijn hier wel veel vogels, maar die hebben griep gekregen. Die worden dan geruimd, daar kunnen wij goed tegen. Kilo knallers, kippenvlees, daarvoor kijken we opzij. Maar om jou te kunnen zien, staan we in de rij. O vogeltje, vogeltje, wat doe je hier? Een roodborstje in nood, nog wel binnengelaten. Maar smekend tikken tegen het raam kan je nu beter laten. Want binnen is het hier in Nederland nu ijzig guur. De verwarming mag niet aan, want dat is nu veel te duur. En de tijd dat je op schoot mocht en er medeleven, wat kleine kruimels suiker en brood werden gegeven, is voorbij. We eten glutenvrij, we laten suiker staan. Ik heb voor jou wat chiazaad op een schoteltje gedaan. O vogeltje, vogeltje, wat doe je hier? Geregeld, we bespuiten de gewassen, onze tuinen zijn betegeld. Je eet het liefst insecten, maar die sterven hier straks uit. Hier gaan overwinteren was echt een slecht besluit. Oh vogeltje, vogeltje, wat doe je hier? Oh, oh, oh vogeltje, vogeltje, vlieg weg van hier. Vogeltje, de geelbrauw gors van zangeres en cabaretier Maria Krijkamp met op basgitaar Yasser Ibrahim. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. De fenolijn, wat u heeft ingesproken op 035-6711-338. Eveline van der Vliet, West-Brabant. Afgelopen zaterdag hebben mijn vriend en ik weer gefietst. In de berm van de Geelse weg tussen Geelse en Kaam iets van me gezien. Net buiten Ulvenhout heel veel Canadese ganzen gespot, waarvan er 3 heel laag over ons heen vlogen. En in de Kaamse bossen lag zoveel afgevallen eikenblad dat wij het smalle oude fietspad bijna niet meer zagen. Dit is Gusta in Dwingelo. Vanmiddag was het 22 graden in de achtertuin. Een citroentje fladdert rond, een hommel snuffelt aan de lavendel, de goudsbloem en de Oost-Indische kers. In de avondschemering scheren vleermuizen rond de appelboom. Gijsbert Smit, bij het werk in de tuin werd ik steeds opmerkzaam te maken van een heel klein geluid. Ik dacht, zijn er nou vogels? Zijn er merels aan het zingen in het bos verderop? Maar toen ik vanochtend wat bloembolletjes aan het planten was, hoorde ik hetzelfde gezang van een merel. En zat mijn fanatieke merelmannetje. Zat gewoon in de jasmijn, heel zachtjes te fluiten. Het was erg mooi, erg dromerig. Greet Bakker uit Zwolle. Ik kijk naar buiten op de eerste verdieping en zoals ik vorige week melding maakte dat mijn krentenboom prachtig in rode blad stond in de zon, is die nu vrijwel kaal en de blaadjes die er nog aan zitten zijn op 1 hand te tellen. Wat gaat dat ineens vlug die herfst? Bram van Schagen hier, wonend in Uithoorn. Ik heb een lepelaar zien vliegen in de Bovenkerkerpolder. Ik denk dat er een paar achterblijvers zijn of zo, of dat de trek laat is. Annemieke Ingelaat, Nijmegen. Afgelopen zondag wandelend in de Hatertse Venne. Prachtig weer, maar toch de sombere honingzwam. Jeanette Assink uit Koekangen. Ik vond deze week op de dichtgemetselde gangen van het insectenhotel nog een paar fraaie sluipwespen. Het zijn langwerpige zwarte lijven met oranje poten en een achterlijf is een enorme legboor. En ze parasiteren hier voornamelijk op de afgesloten gangen van de roze metselbij en de tronkenbijen die er hun eitjes in hebben gelegd. Met Hans Vakner in Nes. Vanmorgen een velduil en wat nog veel mooier was, een groep van zo'n 30 strandleeuweriken in een plasje vlakbij de dijk. Doorlopend richting Piers Moddergat ineens op verschillende plekken ijsschorsen. Dus het was weer even genieten. Dag! Karin van de Ploeg, Zwolle. Terwijl de wind de blaadjes van de bomen waait, zie ik achter in het weiland vrolijk wuivende boterbloemen staan. Afgelopen week stond er alweer een paardenbloem in bloei en het lijkt af en toe wel lente. Mirjam Wiskerke, Oude Landen, Zuid-Beveland. Onze najaarskers is eind oktober al volop in bloei geraakt. Dit is 3 weken eerder dan gemiddeld, wat ik vanaf 2014 ben nagegaan. Met Erna Plenter Jansen uit Vledderdrenthe. De boomkikkertjes kwaken vanuit de bomen en struiken nog steeds naar elkaar. Verontrustend eigenlijk. Niet dat ze kwaken, maar dat ze nu nog steeds naar elkaar kwaken. Heerlijk, al die geluiden. En wat fijn dat u al die waarnemingen aan ons doorgeeft. 035-671-1338. Als u natuurgeluiden kunt opnemen, gewoon met uw telefoon, doe dat vooral. Maakt u ons heel blij mee en ook heel veel andere luisteraars. En stuur dat even naar vroegevogels@bnnvara.nl. Zo doen we dat. Vandaag gaat de 27e klimaattop van de Verenigde Naties in Egypte van start. Volgens mij over een uur en een kwartier. Een van de gespreksonderwerpen is klimaatonrechtvaardigheid. Bij mij aan tafel twee juristen die zich met dit onderwerp bezighouden. Daphina Michidan, klimaatjurist aan de Universiteit van Utrecht, maar ook verbonden aan ISS in Erasmus, toch, Daphina? Dat moest ik er even bij zeggen. En Margaretha Weberinke-Singh, universitair hoofddocent aan de Universiteit Leiden. Welkom allebei. Bedankt. Dankjewel. Margaretha, jij gaat verhuizen naar Amsterdam. Ook naar de universiteit al daar. Ja, toch? Dat klopt. Ja. Maar goed dat jullie er zijn. Klimaatonrechtvaardigheid. Daphina, wat moeten we daaronder verstaan? Nou, daarbij kijken we eigenlijk naar de impact die klimaatverandering heeft. We zien daarbij dat het verschilt tussen waar je woont, waar je vandaan komt. We zien dat vooral landen in het globale zuiden meer de impact ervan meemaken, terwijl ze eigenlijk weinig hebben bijgedragen. Ze hebben bijvoorbeeld weinig CO2-uitstoot, niet zoveel stikstof, et cetera. Maar het is dus best wel onrechtvaardig om dus te zien dat je eigenlijk weinig hebt bijgedragen aan het probleem, maar wel de impact ervan ervaart. En ook binnen landen kan je soms het verschil zien tussen de impact en de bijdrage. Ja, want het probleem, tenminste de menselijke deel daarvan, de impact, is vooral de afgelopen 250 jaar ontstaan, industrialisering, et cetera. En heel veel landen in het zuiden en kleine eilandstaten en zo, die hebben dat eigenlijk minder meegemaakt of helemaal niet. Klopt. En die krijgen het nu voor de kiezen. En zijn dan vaak ook nog minder kapitaalkrachtig om daartegen op te treden. Ze hebben minder kapitaal en ook minder toegang tot technologie die ze kan beschermen. En daarnaast zijn ze dus op verschillende manieren ons in het Westen erop aan het aanspreken om dus inderdaad te kijken dat wij ons aan de klimaatafspraken houden. Ja, maar Margaretha, in 2015, akkoord van Parijs, hebben de rijke landen toch toegezegd vanaf 2020 jaarlijks $100 miljard aan klimaatsteun in een fonds te storten voor de zwaarder getroffen en armere landen. Dan zou je denken, 100 miljard per jaar, dat is goed geregeld, toch? Nou ja, er zijn een paar problemen met die afspraak. Ten eerste is het een bedrag dat eigenlijk wat willekeurig is. Het is gewoon een politiek. Het is wat de ontwikkelde landen op dat moment op tafel wilden leggen. Maar het is veel minder dan wat daadwerkelijk nodig is. Ten tweede is er vaak double counting aan de hand. Dus ontwikkelingshulp wordt eigenlijk verpakt als klimaathulp. Maar eigenlijk moeten dat natuurlijk aparte geldstromen zijn. Heel veel van dat geld gaat naar mitigatie, het overgrote deel. Maar een heel klein gedeelte gaat naar adaptatie, aanpassing. Ja. Wat de armere landen echt al heel erg hard nodig hebben. En tot nu toe vrijwel helemaal niets gaat naar het omgaan met schade. Dus als er landen door klimaatrampen getroffen worden. Overstromingen, grote orkanen, stijging van de zeespiegel, waardoor mensen moeten verhuizen enzovoort. Is er eigenlijk gewoon helemaal geen geld voor tot nu toe. Oh, ik dacht dat dat onder adaptatie viel. Dat je je land, dat je je aanpast aan wat er op je afkomt, zeg maar. Maar dat is... Dan weer wat anders. Adaptatie is inderdaad aanpassing als, aan wat er op je afkomt. Maar als een land bijvoorbeeld door een groot orkaan getroffen wordt, is het al te laat. Dan heeft die aanpassing dus niet plaatsgevonden of niet plaats kunnen vinden. En dan gaat het om wat, wat in het jargon dan loss and damage genoemd wordt, of schade en verlies. En daarvoor is er geen potje. En dat komt eigenlijk omdat rijke landen bang zijn voor aansprakelijkheid. Dus die willen dat überhaupt niet bespreken. Nee. Daar komt nu heel langzaam verandering in. Want afgelopen jaar is Denemarken naar voren getreden en heeft gezegd, wij gaan als eerste land eigenlijk geld op tafel leggen voor die schadekwestie. Maar andere landen hebben zich daar nog niet bij aangesloten. Nee. Met uitzondering van Wallonië en Schotland. Maar verder nog geen lidstaten. Nee. Nou, dus het is dat fonds blijkt uiteindelijk een beetje deels een sigaar uit eigen doos. En dan ook maar een kwart sigaar die dan vaak ook te laat komt. Mooi gezegd, ja. Davina, maar toch, ik las over bedragen, 80 miljard en toezeggingen. En oké, het is geen 100 miljard en die 100 miljard is ook te weinig, begrijp ik. Maar er is toch al wel wat geld verzameld, of niet? Ja, dan moet je inderdaad kijken naar hoe wordt het geld dan verdeeld. Hoe kunnen landen daarop aanspraak maken? En daarbij zien we soms dat er ook veel bureaucratische obstakels zijn, of dat er heel veel voorwaarden vastzitten aan hoe je het geld kan krijgen en waar je het uit aan kan geven. Ja. Dus soms zien we dat maar een heel klein deel van het uiteindelijke bedrag echt daadwerkelijk bij de mensen gaat waar het om het gaat. En is het helemaal onterecht dat Westerse landen nou wat beducht zijn op corruptie bijvoorbeeld? Of waar gaat dat geld heen? Bij wie komt het terecht? Misschien bij overheidsdienaren en niet bij de mensen die het echt nodig hebben? Dat kan meespelen, maar aan de andere kant zien we nu ook dat het geld niet goed terechtkomt. Nu komt het dan vooral bij Westerse bedrijven bijvoorbeeld terecht. En dan zou ik toch denken, kijk dan wel naar wat voor mechanismen je kan inzetten om het wel bij de juiste mensen terecht te laten komen. Dit onderwerp speelt dus nu in Egypte, gaat een grote rol spelen. Margarethe, wat verwacht je daar precies van? Wat moet er daar gebeuren? Dat zijn eigenlijk twee hele verschillende vragen, helaas. Nou, ja. Wat verwacht je? Wat moet er gebeuren? Nou, er moet een fonds in het leven geroepen worden voor het omgaan met die schade. En dat moet dit jaar gebeuren, niet later nog. Westerse landen hebben eigenlijk geprobeerd dat uit te stellen. En nog een dialoog in te stellen die nog tot 2024 duurt. Maar in plaats van nog daar eindeloos over door te praten, moet dat fonds van nu in het leven geroepen worden. En daar moet zo snel mogelijk geld naartoe. En dat moet op een innovatieve manier moet daar geld voor komen. Bijvoorbeeld door een vliegtax, een mondiale vliegtax, of een tax op scheepvaartemissies. En andere grote geldstromen waar je een beetje kunt afromen, zodat er snel veel geld eigenlijk automatisch min of meer in zo'n fonds komt. En dat fonds moet toegankelijk zijn voor ontwikkelingslanden, vooral de meest kwetsbare landen. En het moet zo vormgegeven worden dat het ook snel bij de mensen komt die het meest nodig hebben. Ja, daar moet een klap op komen. Even naar twee concrete zaken waar jullie mee bezig zijn. Want jullie zijn bij de jurist en bezig met rechtszaken om die klimaatsteun af te dwingen. Davina, klimaatonrechtvaardigheid vindt ook in het Caribisch gebied plaats. Jij bereidt samen met Greenpeace een rechtszaak voor om voor Bonaire klimaatsteun af te dwingen. Hè? Ja, dat klopt. Ik adviseer Greenpeace daarover. Ja, wat is dat precies voor kwestie? Nou, het interessante is dat we dus de afgelopen decennia een aantal klimaatverdragen hebben gehad. Daarbij is Nederland ook partij. Maar Nederland heeft dat alleen maar ondertekend voor Europees Nederland. Ze hebben dat dus niet ondertekend ook voor de eilanden, voor de Caribische eilanden. En dat betekent dus ook dat er voor hen eigenlijk geen klimaatplannen zijn. Die ontbreken compleet. Want dit gaat over Bonaire, hè? Daar hou je mee bezig. Wat speelt daar precies? Nou, Bonaire wordt gezien als een van de gemeentes van Nederland. Dus net zoals Leiden of Utrecht. En dat betekent dus ook dat Nederland daar echt een directe zorgplicht voor heeft. Maar we hebben dus gezien in onderzoek dat binnen de aankomende 80 jaar 1/5 deel van Bonaire zal verdwijnen als er niet wordt ingegrepen. Vanwege de zeespiegelstijging? Vanwege de zeespiegelstijging en de andere effecten van klimaatverandering. En daardoor moet er dus een plan komen voor Bonaire. Maar tot nu toe is dat nog niet gedaan. Niet voor Bonaire, niet voor de andere eilanden. En daardoor is dus eigenlijk deze rechtszaak bedoeld als een manier om dat af te dwingen. Maar we zijn toch betrokken? We hebben minister van Koninkrijkszaken. Wat gaat er dan mis? Nou, die heeft vooral aandacht voor andere onderwerpen op dit moment, denk ik. Klimaat is eigenlijk een beetje het ondergeschoven kindje geweest. En daar is dus eigenlijk heel weinig nog gebeurd. En dat is dus ook, want we hebben het net gehad over orkanen, maar we hebben natuurlijk ook Sint Maarten gehad in 2017 met orkaan Irma. Ja. Die heeft ook moeten opbouwen, wederopbouwen, uit moeten voeren. En dus er zijn echt heel erg duidelijke thema's die daar nu spelen en waarop ingespeeld moet worden. Ja, dus de zaak gaat eigenlijk over dat Bonaire en de andere eilanden gewoon behandeld worden als een gemeente in Nederland, aan deze kant van de oceaan. En dat dat de ongelijkheid zou opheffen, zeg maar. Ja, dus dat er een zorgplicht is vanuit de Nederlandse staat om ook voor deze eilanden, net zoals ze voor Europees Nederland hebben gedaan, een klimaatplan te maken. Ja, ja. Margaretha, jij bent bezig met een zaak over Vanuatu. Wat speelt daar? Vanuatu wil advies vragen van het internationaal gerechtshof, dus de hoogste rechtbank ter wereld zou je kunnen zeggen, over klimaat en mensenrechten. Misschien even zeggen waar Vanuatu ligt. Vanuatu is een eilandengroep, ligt in de Stille Oceaan. Het is ook een lidstaat van de VN, dus het is een soeverein land. Ja. En wat moet daar gebeuren? Vanuatu wordt ook heel hard getroffen door klimaatverandering. Zowel door stijging van de zeespiegel als door steeds sterker wordende cyclonen. Bijvoorbeeld in 2015 vond er een cycloon plaats, cycloon Pem, die heel veel schade veroorzaakte. De kosten waren ongeveer stonden gelijk aan 64% van het bruto nationaal product. En vlak daarna is er nog zo'n superstorm geweest. Dus heel veel schade en ook doden vallen er. Het is een van de minst ontwikkelde landen. En het land heeft gewoon eigenlijk niet de middelen om met dit soort schokken om te gaan. Dus het land wil graag bewoonbaar blijven. En tegelijkertijd ook gewoon, net als alle andere landen, zorgen dat de mensheid een enorme klimaatcatastrofe bespaard blijft. Doordat we samen nu echt aan de slag gaan. En wat moet er gebeuren op dat eiland? Behalve dat huizen gerepareerd moeten worden. Maar moet er een dijk omheen? Wat doe je tegen de zeespiegelstijging op zo'n plek? Nou ja, ten eerste moet gezorgd worden dat we echt beneden die 1,5 graad blijven. En dat is voor landen als Vanuatu echt een existentiële kwestie. Dus dat is wel het belangrijkste doel van alles wat ze doen als het om klimaat gaat. En zelf vervuilen ze nauwelijks. Dus het gaat dan echt om het proberen van het uitoefenen van invloed op grotere machten die wel kunnen zorgen dat die mondiale emissies naar beneden gaan. Dus dat in de eerste plaats. En dan ten tweede ook adaptatie. Andere manieren van voedsel verbouwen. Gewassen die wel bestand zijn tegen hogere temperaturen en minder voorspelbare seizoenen. Maar ook aanpassing in de bouw enzovoorts. Om te zorgen dat gebouwen beter bestand zijn tegen dit soort cyclonen. Nu wordt het vaak dan met goedkope materialen weer opnieuw opgebouwd. En dan is het weer bij de volgende storm waait het allemaal weer om. En hebben zij al een vorm van steun gekregen? Zijn er al fondsen beschikbaar of houdt dat niet over? Ja, Vanuatu, net als veel andere klimaatkwetsbare landen, ontvangt wel geld via wat ze de Green Climate Fund noemen. Maar dat is vooral voor mitigatie en dan in mindere mate voor adaptatie. En dus nogmaals helemaal niets voor die schade. Dus dat is, het is echt nu het principe eigenlijk van het slachtoffer betaalt in plaats van de vervuiler betaalt. Ja. Davina, de rechtszaak, wat verwacht je daarvan die je voert met Greenpeace? Nou, ik hoop dat het een beetje gaat lijken op de zaak met de Urgenda-zaak die we hebben gehad. Waar inderdaad voor Europees Nederland een bepaalde zorgplicht is vastgesteld. Ook op basis van mensenrechten. Dus ik hoop dat dat nu ook gedaan gaat worden voor het Caribisch deel. En daarbij hoop ik ook dat bij de aankomende COP, of bij de COP die vandaag begint, ook dat Nederland niet alleen de lange belangen behartigt van Europees Nederland, maar ook van de Caribische eilanden. Dus inderdaad, door wat Margrethe net zei, echt te zeggen, we houden ons aan die 1,5. Omdat onze burgers binnen het Koninkrijk ook daardoor worden getroffen als we het niet doen. Ja, hoe ben je erover gestemd? Ik hoop, enigszins hoopvol. Volgende week spreek ik ook met de Tweede Kamer hierover. Dus ik hoop ze dan ook te adviseren om inderdaad deze richting op te gaan. Dus laat ik zeggen dat ik hoopvol ben. Ja. En jij, Margarethe? Ik sluit me er graag bij aan. Ja. Het kan nog. We zijn nog maar net begonnen met die top. Dus er is nu echt wel een goed moment om de handen in één te slaan en als wereld echt te zeggen, nu doen we het. Ondanks dat we voor een paar decennia veel te weinig gedaan hebben. Maar het is een mooi moment nu om te zeggen, genoeg is genoeg. We gaan die catastrofale gevolgen echt voorkomen. En we gaan het op een rechtvaardige manier doen. Ja. Allemaal samen. En de sterkste schouders dragen ook de zwaarste lasten. Dus jullie zijn licht positief gestemd. En het is natuurlijk ook bijzonder dat de laatste jaren juist ook juristen van alles uit het vuur slepen. Hè? Voor het klimaat, wat voorheen dan misschien politiek niet lukte. De agendazaak, de klimaatzaak, de milieudefensiezaak in Nederland dan. En er zijn natuurlijk ook internationale zaken geweest. Dus ja, misschien moeten we onze hoop meer op jullie vestigen. Ja, idealiter helpen die zaken heel de politiek. Ja. Ja, het moet uit verschillende kanten komen. Ik denk dat we elkaar goed aanvullen om uiteindelijk die verandering te brengen. Ja. Oké, goed. Veel succes met jullie zaken. En ook het volgen natuurlijk van wat er in Egypte allemaal gebeurt. Margarethe Weberinke-Singh en Davina Michidan, dank voor jullie komst naar het Naardermeer. Graag gedaan. We sluiten af. We gaan even schakelen met OVT-geschiedenis bij de VPRO. Paul van der Gaag zit klaar. Paul, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Menno. Gaan jullie doen? Ja, heel veel film vandaag. Het ITVA begint volgende week. Dan gaan we een aantal historische documentaires bespreken. Dat doen we met historica Nadia Bourras. We gaan het hebben over Soldaat van Oranje. De film die deze week de status van werelderfgoed van het Nederlandse tak van UNESCO heeft toebedeeld gekregen. Meen je dat? Geweldig. Ja, dat is echt waar. En Netflix heeft een nieuwe versie van Im Westen nicht Neues. Oh, ja. De anti-oorlogsfilm waar ooit Hollywood in de jaren 30 al een film over maakte. Ja. Ja. En we gaan leuk. Ook veel muziek, of niet? We laten ook nog een beetje muziek horen. Bella Ciao, bijvoorbeeld. Dat zit in een van die films. Okay. En we hebben ook nog eens de Bijlmerbaaiers, de gevangenis waar ooit de gevangenen zelf de sleutel kregen. Nou, leuk. Ik ga luisteren. En vele mensen met mij. Veel succes. Gisteravond waren we met Vroege Vogels TV in de Randmeer, Bossen, Flevoland. Aanrader is om nog even te kijken op onze website of op YouTube naar het achter de schermen filmpje van een paar minuten. Kunt u zien hoe we daar te werk gaan. En op de site ook een compilatie van zelfgeschoten filmpjes van egels die in achtertuinen bezig zijn met het voorbereiden van hun winterslaap. Nou, neem maar eens even een kijkje. Wij zijn er volgende week weer. Dag. BNN VARA. NPO Radio 1. My fellow Americans, we're facing a defining moment. Midtermverkiezingen in Amerika. Van groot belang voor president Joe Biden. The very future of our nation depends on it. En hoe zit het met de invloed van Donald Trump in de VS? I want to pick somebody that's going to win. In de nacht van dinsdag op woensdag komen de uitslagen. We're going to update you right now because Democrats are closer to retaking the House. In de nacht van dinsdag op woensdag tussen 2 en 5. And he should not be your senator from Wisconsin. De nacht van EO met de midtermverkiezingen op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Tante Tini was een natuurmens. Elke spin moest gered, bomen geknuffeld. Tante Tini hield meer van dieren dan van mensen, zei ze zelf. Dus kwam de uitvaartverzorger van Meride op Tini's bank vol kattenharen met het idee voor een organische uitvaartkist en het planten van een boom op haar natuurbegraafplaats, waar de konijntjes en reeën haar dagelijks kunnen bezoeken. Wil je ook iemand tot afscheid geven dat hij verdient? Ga dan naar Meride.nl. Welke uitvaartverzekering je ook hebt. Meride. Elk afscheid mooi. Zoek je mensen in dienst van de zorg, de overheid, het onderwijs. In dienst van patiënten.